Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Donald Trump heeft zijn opvolger Joe Biden een vijand van de staat genoemd. De Amerikaanse oud-president sprak voor duizenden aanhangers en reageerde op een toespraak die Biden eerder hield. Daarin stelde de president dat Trump een bedreiging is voor de Amerikaanse democratie. Trump noemt die toespraak wreed en haatdragend. En ook noemt hij de FBI-inval een paar weken terug in zijn woning in Florida bespottelijk. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. Een van de coureurs moest een ronde afbreken. De organisatie plukte de gooier uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Het is een man van 33 uit de gemeente Borne. Ruimtevaartorganisatie NASA doet op zijn vroegst eind deze maand een nieuwe poging om de onbemande raket Artemis te lanceren. De missie naar de maan is nu 2 keer uitgesteld vanwege technische problemen. Volgens de NASA is het mogelijk dat de raketlancering pas in de tweede helft van oktober is. Het uitstel betekent ook dat ze de Artemis van de lanceerplaats moeten halen en later weer moeten terugbrengen. Gevallen van longontsteking bij een Argentijnse privékliniek blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. 11 mensen raakten besmet, van wie er 4 zijn overleden. Lang was onduidelijk wat de oorzaak van de longontstekingen was. De Wereldgezondheidsorganisatie hield de besmettingen nauwlettend in de gaten. De Amerikaanse band Foo Fighters heeft voor het eerst weer een concert gegeven sinds de dood van drummer Taylor Hawkins. Het concert in een Londen stadion was een eerbetoon aan de drummer die in maart overleed. Naast Foo Fighters traden ook artiesten op als Paul McCartney, Queen en AC/DC met favoriete nummers van Hawkins. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl, want ieder kind verdient een schooltas. De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Het is de eerste keer dat Remco Oostlander in Nederland raven ziet. Zodra hij zijn camper neerzet op camping Bergendal, wordt hij begroet door een vierkoppige familie. Een bijzondere waarneming, Remco. Vier raven bij elkaar, dat zie en hoor je niet vaak. Dank voor je geluid. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Filmpje maken mag natuurlijk ook. En dan kunnen we er weer iets mee in Vroege Vogels TV. Goedemorgen, er blijven mooie geluiden bij ons binnenkomen. Soms heeft iemand geluk met vier raven tegelijk, zoals Remco. En soms stuurt iemand een geluid in met een groot vraagteken, zoals dit geluid. Leonore Son hoort dit in haar tuin in Zutphen, midden in de nacht. Vraagt zich af, wat horen we hier? Zijn het matters? Vos, vossenfamilie? Is het een vogel? We hebben het gecheckt bij verschillende deskundigen, maar we zijn er nog niet uit. Dus als u een idee heeft wat het is, laat het ons weten. Als iemand zichzelf hierin herkent, nou, maak u bekend via vroegvogels@bnnvara.nl. Dit eerste uur in de serie Zomerportretten van verslaggevers in het Paramoor, Henk Russeler. Jarenlang boswachter in Park de Hoge Veluwe. Hij kijkt terug op zijn werk en leven in de natuur. En verder de Venolijn, de column van Dolf Jansen. Haaien en zebra's ontregelen het verkeer in de Leidse binnenstad. De voortplanting van zoetwaterplanten. Achter de schermen bij de opnames van Vroege Vogels TV in Noord-Holland. En nog veel meer. Mijn naam is Benno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het vierde deel, het presto uit het orkest trio opus 5, nummer 3 in E groot van Johan Stamitz. op de achtergrond op onze buitenmicrofoon ganzen. Ja. Ver weg. Worden wakker. En gaan een stukje vliegen om te fourageren, waarschijnlijk. We gaan naar Henk Rüsseler, oud-boswachter van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Luisteraars van Vroege Vogels hebben zijn naam vast vaker gehoord, want Henk is veel te gast geweest in ons programma. Na 43 jaar is hij nog steeds onstuitbaar enthousiast en een echte verhalenverteller. En Henk is de hoofdpersoon in het laatste radioportret van deze zomer. Niet lang geleden kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij besloot zijn boswachtershuis in Park de Hoge Veluwe te verruilen voor een appartement in Apeldoorn met een groots uitzicht. Jeanette Paramoor zoekt hem op. Verdieping 11. Welkom in mijn fabuleuze uitzicht. Dit heb je er wel bij. Wat is de beste plek, Henk? Ja, dat denk ik. Ja. En ik heb eerlijk gezegd al gedacht toen ik, voordat ik hier in het appartement kwam, van, goh, ik zal hier wel regelmatig zo boven gaan zitten, hè, met een boekje. Maar uiteindelijk is het er nog niet van gekomen, want ik heb mijn eigen uitzicht op de 7e. Maar dit is toch wel nog een stukje meer, hè? Ja, dit is fantastisch. Ja. Dit is echt fantastisch. Hier kijk je zo helemaal over de Veluwe uit. Je ziet de stuwwal liggen in de verte. En daar ligt zeg maar de weg naar mijn oude woning. Naar de Hoge Veluwe. En daar stond jouw huis, hè, Pampel? De Pampel, ja. Het was een prachtig huisje. Ja, dat was het ook, zeker. Ja, waarom ben je daar weggegaan? Ja, jeetje, weet je, aan alles komt een eind. En nou ja, jij bent er nog. Ik ben er nog, gelukkig wel. Maar nee, weet je, op een gegeven moment, dat was vorig jaar zomer, en ik had een fikse griep gehad, of althans, ik denk dat het een fikse griep geweest is. En dat duurde echt weken voordat ik mijn energie weer terug had. En toen keek ik zo de tuin in, weet je, en in de tussentijd was alles onder je handen weggegroeid. Ik denk, wil ik dit eigenlijk nog wel? En natuurlijk, bedoel, ik had in die tijd daarvoor, had ik dat ook al eens in mijn hoofd gehad, hè, van, goh, misschien moet ik toch eens een keer gaan kijken naar wat anders. En ik heb in de afgelopen jaren regelmatig lopen roepen in de media van, nou, deze boswachter gaat terug naar Rotterdam. Ja, appartement, hoge verdieping. Dat was eigenlijk mijn droom. Hè, maar toen uiteindelijk puntje bij paaltje kwam en ik toch aan het zoeken ging naar een appartement, en ik gewoon nog voor de Hoge Veluwe werkte, en nog steeds eigenlijk, had ik zoiets van, ja, Rotterdam is leuk, maar al mijn vrienden wonen hier. He, want je moet niet vergeten, ik woon en werk hier al vanaf mijn 19e. En ja, kwam hier als jochie van 19. Ja. Kwam ik naar Kronenmijn het Loo. En voor die tijd kwam ik hier ook al, he, als jochie van 15. Want je bent hier in de omgeving opgegroeid? Nou, dat niet. Oh. Ik ben in Schiedam geboren. Mm-hmm. En vanaf mijn 4e zijn wij verhuisd naar Vlaardingen. En daar ben ik als jochie eigenlijk opgegroeid. Toen is de Hoge Veluwe op mijn pad gekomen. Ja. En hoe komt de Hoge Veluwe op je pad? Nou, dat is wel een heel ander verhaal. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Of tenminste, aanvankelijk wilde ik oppasser worden in Diergaarde Blijdorp. Want als jochie van 6, 7 fietste ik vanuit Vlaardingen. Fietste ik naar de diergaarde in Rotterdam. En zat ik de hele dag in de dierentuin. Ja. Ik kende heel veel beesten. En ja, dat was mijn jongensdroom. Ik wilde oppasser worden in de dierentuin. En ik ben daar ook op een gegeven moment een keertje mee geweest met een oppasser. Dat was de oppasser van de wolven en de wapitis. Ah. Toen mocht ik mee wolven voeren. Nou, dat was natuurlijk als jochie van, ja, hoe oud zou ik geweest zijn? 8, 9. Ja. Ja, dat was iets fantastisch. In de tussentijd gingen mijn ouders al best heel veel naar de Veluwe toe. Aha. En vooral mijn vader was echt een enorme natuurliefhebber. En nam die jou ook mee als kind? Ja, en natuurlijk op een gegeven moment ook ons hele gezin. Ja. Ik weet dat het gebeurde jaarlijks. Ja. Verschillende malen dat wij dan zondagsochtends vaak 5:30 opstonden. Had mijn vader de dag ervoor al broodjes gemaakt. En dan reden we vanuit Vlaardingen naar Kronenmijn het Loo. En deden we daar gewoon de hele dag rondzwerven. Altijd wild gezien, wilde zwijnen, edelherten, noem het maar op. Fantastisch. En daar moet de kiemen gelegd zijn, denk ik. Dat was ook zo. Ik weet nog dat ik was in een jaar of 15. Toen zag ik een documentaire over het werk van een boswachter jachtopzichter. En toen wist ik het zeker. Toen was Blijdorp passé. En nee, ik moest en zou boswachter of jachtopzichter worden. Nou, vanaf dat moment ging ik niet meer op de fiets van Vlaardingen naar Diergen en Blijdorp, maar pakte ik de fiets naar het station Vlaardingen-Oost. Treinde ik naar Apeldoorn, huurde ik daar een fiets en ging ik de meeste tijd van het jaar naar Kronemijn het Loo. Want dat kende ik, daar gingen we met mijn ouders ook altijd naartoe. En weet je, nu zie je ze ook nog wel lopen, weet je, van die jochies van 13, 14, helemaal in het groen, hoedje op. En zo liep ik dus ook, hè. Compleet met nikkerbokken ging ik notabene vanaf Rotterdam. Nou, dan moet je nagaan, een grote stad. Ja. Ging zo'n jochie daar, hoedje op in het groen, op de trein richting Apeldoorn. Ja. En dan huurde ik daar een fiets. En dan fietste ik zo'n half uur richting het Loo. En dan was ik daar de hele dag onder de pannen. Ja. Ja. Soms 2 dagen sliep ik in het bos, weet je wel. En zo is het gekomen. Ja, en dan sta je hier 50 jaar later. Sta ik hier 50 in je jaar groene later. T-shirt. In een groen T-shirt. Met uitzicht op het Loo, nog steeds dezelfde plek. Ja, en ik ben, nou ja, ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk terug naar de plek waar alles is begonnen. Ja. Hè? En ja, ik heb echt bijna 41 jaar met ontiegelijk veel plezier midden op die Hoge Veluwe gewoond. Hè, want wie kan het nou zeggen dat je gewoon edele herten, wilde zwijnen, vossen en tegenwoordig ook een wolven als buren hebt. Ja, dat was grandioos. Ja. Kijk nou eens wat een uitzicht. En ik zie hier een keer een beetje buizerds boven de toppen vliegen. En laatst zag ik zelfs een zeearend. Nou, ik weet, inmiddels is ook alweer de lammergier gesignaleerd in Nederland. Dus ik zit al vol verwachting te kijken op mijn balkonnetje van wanneer komt die langs. Mijn uitzicht. Ja, nou ook niet mooi. Niet zo hoog. Nee, maar weer een stuk hoger dan de Pampel, hè? Een heel stuk hoger dan de Pampel. Hè. Eerder keek ik tegen de bomen aan, of tenminste tegen de stammen aan. En nu zie ik hier gewoon de boomtoppen. En kan ik op plekken kijk ik echt nog de verte in. Ja. Maar ik zie de eekhoornetjes, ik zie kruisbekken, ik zie appelvinken. Dat ik denk van, ik ben thuis. Ja. Dat ik een week of, nou, 5, 6... hier buiten stond op mijn balkon. Ik hoorde in de wijk een hond blaffen en nog geen halve minuut later een wolf huilen. Die werd geantwoord door een tweede wolf. Ja. Dat was fenomenaal. Die ene wolf had hij waarschijnlijk vlakbij Julianatoren gezeten in het bos. Mm-hmm. En de andere wolf klonk voor mij wat verder weg. Dus die was over de Amersfoortse weg. Liep hij op een Kronemijn het Loo. En ik denk dat dat 2 jonge wolven geweest zijn die in de periode dat Ma de welpen krijgt gewoon even weggeboezoerd worden. Van, joh, ga wieberen. Kippenvel kreeg ik ervan. En heb je ze ook wel eens gehoord toen je daar nog woonde? Ja. In het Nationaal Park? Ja. Ik heb altijd geroepen, ik ga in mijn werkzame leven nog meemaken dat ik bij de pampen op bij de voordeur sta en wolven hoor huilen. Nou, ik bedoel, dat is 30 jaar geleden dat ik dat ben gaan roepen of zo. Misschien nog wel langer. En vorig jaar was, ik denk, begin oktober. Ik kwam thuis. Mooie sterrenhemel. Ik ga nog even buiten staan. En tussen de laatste burrelen, de herten, hoorde ik in de verte een wolf huilen. Ik denk, nou, ik kan sterven. Dat is toch wat. Kijk maar uit wat je zegt. Ja, nou precies. Maar ja, ik denk dat ze het gehoord hebben. Want ja, begin dit jaar kreeg ik te horen dat ik uitgezaaide prostaatkanker had. Ja. Nou, ik bedoel, ik ga nog lang niet sterven. Ik bedoel, de medische wetenschap is goed genoeg om mij misschien nog een paar jaar in de verlenging te zetten. He, maar ik kan nu in ieder geval hier vanaf dit appartement genieten van huilende wolven. Ja, maar het vervelende was, Henk, jij vond het prachtig. En ik denk, een heleboel mensen. Maar de baas van het park niet, hè? Nee. Waar gaat het nou eigenlijk precies om? Omdat op de Hoge Veluwe lopen moeflons. Als we die moeflons niet ergens veilig achter een elektrisch raster plaatsen, wat nu gebeurd is, zijn gewoon alle moeflons weg. En dat is aan de ene kant jammer. Hè, maar aan de andere kant, ja, ik zou ook niet willen dat de wolf weer geschoten gaat worden of wat dan ook. Maar wat jou betreft is het niet zo erg als die moeflons... Nee, nou ja, goed, het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. En er zijn mogelijkheden zat om die moeflon natuurlijk voor de lange termijn nog op die Hoge Veluwe te laten lopen. En hij loopt er even goed rond, hè? Ondanks het hek wat er omheen is gezet. Ja. Nou ja, dat je boswachter was, dat is goed te zien hier. Hè? Ik zie hier aan de muur zie ik van alles hangen. Ja. Dat moeten we even uitleggen, hoor. In ieder geval een paar geweien. Is dat wat voor hert is dat? Ja, dat is een hert wat ik als 20-jarige schoot. Ik had mijn jachtakte en alles, dus het is helemaal legaal gebeurd. En toen kwam ik op een gegeven moment... Loop even naartoe, ja? Even beter kijken. Een volwassen hert? Ja, dit was een stokoud hert. Ja. En weet je, ik was natuurlijk al jaren met natuurbeheer en met wild bezig. Dus ik vond, één oogopslag was genoeg. En waarom heb je deze geschoten? Omdat hij eruit moest. Dit is een stokoud hert. Het dier heeft geen kies meer in de bek. Ja. En ja, dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze van nature dood. Maar nou ja. Dat was toch wel van een jochie van 20. Ja. Was dat een hele belevenis. Ja. En die is altijd met mij meegereisd. Hiernaast hangt trouwens een schilderij, hè, van een bos. Ja, dit schilderij is van Jan Schaefer. Niet de Jan Schaefer van de PvdA. Nee, dit was een Rotterdamse schilder. Het leuke is wat je ziet hier eigenlijk. Een prachtig mooi beukenbos in de herfst. En daarachter zie je een dennenbos. Een beetje wat blauw-groen, een jong dennenbos. Dus dat moet in de tijd geweest zijn dat op die Veluwe dennen werden aangeplant. Dus dat moet, denk ik, zo midden vorige eeuw geweest zijn. En dit schilderij hing bij mijn overgrootouders. En nou echt, iedere keer als we bij mijn overgrootouders waren, werd mijn blik gewoon getrokken naar dit schilderij. Ik werd er als het ware ingezogen. En waarom vond je het zo mooi dan? Weet je, zal ik je vertellen dat ik gewoon... van tevoren, voordat ik in dit lichaam kroop, gezien heb van Henkje Ruusler. Jij gaat boswachter worden. Maak maar een grap. Nee, ik wilde wel mee zeggen dat ik als jochie gewoon heel erg gebiologeerd was door dit mooie bosbeeld. En dat ik dan later boswachter geworden ben. Ja. Van de Hoge Veluwe. De wolvin van de Hoge Veluwe. Ja. Deze loopt nu zeg maar op het park. Die kijkt me iedere dag gewoon. Oh, die ogen. Aan. Prachtig, hè? Ja. Ja. En dit is van een paard. Dat is inderdaad de staartharen van mijn paard. Hij heette officieel, want het was een paard met een stamboom. En die heette Feinschnitt. Nou, ik ga niet een paard roepen. Feinschnitt, Feinschnitt. Dus op de manege heet het paard Fred. Ik denk, nou, fantastische naam, Freddy Hinneke. En daar heb ik 20 jaar mee gereden. En wat was het voor paard? Heb je een foto van of zo? Die staat daar in de kast. Jij dat echt? Ja, ik weet niet hoeveel jaar geleden, joh. Ja, en in volle ornaat. Ik weet wel, dit was bij de opening van het Museonder. Dus het ondergronds museum op het park. Ah, okay. En dat werd geopend door Prins Klaus. En toen ben ik in volle ornaat hier met platte pet. Mooie rijbroek, mooi jasje. Mooi tuniek, stropdas. Ja, precies. Op die knol gestapt. En er waren ook meerdere paarden. Maar ik mocht, zeg maar, voor op de stoet rijden. En nou, dat weet je, op die paard. Ik heb er zulke fantastische dingen meegemaakt. Weet je, in de bronstijd bijvoorbeeld. Hè, van de edele herten, dat ik met Fred gewoon midden tussen de burrelende herten stond. En het enige wat hij deed, was een beetje zo met zijn oortjes heen en weer. Hij raakte niet in paniek of wat dan ook. En ook mijn wilde zwijnen. Ja. Nooit. Ja, je kan natuurlijk 100.000 verhalen vertellen. En ik zie hier ook camera's staan. Ja, je maakt ook altijd prachtige foto's, weet ik. Deze is wel grappig. Dit is een Agfa Klakkie. Dat was mijn eerste camera. En hoe oud is het toen? Jaar of 6. En daar gaat dan zo'n spoeltje in. Ja, precies. Daar ging zo'n breed filmrolletje in. Precies. En die draaide je dan op. En dan had je hier achterin in het rode schermpje, zie je dan een nummertje staan. En dan na iedere foto draaide je door. Dan moest je kijken, want je niet dat nummertje miste. Want anders dan, die fotofilmrolletjes waren voor een jochie van 6, die best veel geld. Draai je te ver door en dan kom je meestal niet meer terug. Terugdraaien. Ja. Nou, hele boekenkast ongetwijfeld vol met natuurboeken. Ja, nou hier over Harm van der Veen. Ja, hier heb je hem. De man van de begrazing. Ja, en Ruud Lardinema van Kritisch Bosbeheer. Ja. Maar Harm kende ik al van de tijd dat ik als jochie naar de Veluwe fietste. Want Harm woonde op de Hoge Duvel, midden op Kronemijn het Loo. En daar had hij achter, bij zijn huis, had hij hele grote afgesloten gedeelte waar die edelherten hield. Die hadden een schroef in de buik en zo kon hij zeg maar iedere keer de maaginhoud bekijken en zien wat die dieren vraten. Maar Harm is echt de grote promotor geweest van wat we nu eigenlijk nog zien, grote grazers op de Veluwe. Die begrazing is natuurlijk niet meer weg te denken. Dat is nee. Alleen die wolf, dat ligt allemaal nog wat. Dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk een roofdier, dus dat, wat dat betreft is dat veel gevoeliger. Ja, maar die rare argumenten die je dan af en toe langs ziet komen. Ja, maar goed. Ja. Hey, heb je nog iets van je uniform? Want ik ken je alleen maar in boswachterkleding. Maar nu loop je gewoon in een t-shirt, weliswaar, maar een vliegend vest erop. Ik ben nu natuurlijk tijdelijk boswachter buiten dienst vanwege mijn ziekte. Ja, maar je hebt nog wel wat. Volgens mij wel, ja. Ja? Maar dat ga je niet meer aandoen. Pas ik niet meer. Ik ben te dik geworden. Hey, weet je, dat is een tuniekjasje. Weet je, dat jasje wat je zag op de foto, waar ik op Fred, zeg maar, aan reed. Dat is van 30, 40 jaar geleden. Ik ga kijken of ik het nog in de kast heb. Zullen we even kijken of het nog past? Volgens mij, of ik had het uit. Nee, dat is hem wel. Kijk. Oh, mooi, ja. Hier? Ja, mooi, hè? Echt een mooi jasje met... Nou ja, maar dit zijn natuurlijk... Epauletten. En dan het groene jachtopzicht, horentje erop. Op de Hoge Veluwe hadden wij, want ze vonden... Geveld? Althans, nee, dat gaat goed. Oké, goed. Kijk, ik hang erin. Nou... Maar met een beetje de adem inhouden. Ja. Lukt het wel. En dan lijkt het toch wat, zie je? Nou, zeker, ja. Ik ga gauw een foto van je maken, hè? Maar dan moet je nog wel even je buik inhouden. Ja. Zou je hem nog eens dragen, denk je? Nee, ik denk het niet. Nee. 3 maanden geleden of 2 maanden geleden... weet je, na de boodschap van aardgezaaide kanker, weet je... toen ik mijn overhemd over de stoel hier in de slaapkamer... En die hing ik toen in de linnenkast. En toen dacht ik bij mezelf, goh, volgens mij trek ik die niet meer aan. Nee, volgens mij trek ik die niet meer aan. Ik heb 41 jaar voor de Hoge Veluwe gewerkt. Ik heb mijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. Ja, en onder de huidige omstandigheden, het kan allemaal goed gaan. Hè, maar het blijft natuurlijk toch een tikkende tijdbom. En het is niet anders. Ik ben niet bang om dood te gaan. En ik heb tegen die uroloog ook gezegd... van joh, ik hoop dat je me nog 1 of 2 jaar in de verlenging kan zetten. Ja, ach Henk, volgend jaar zit je er nog wel. En waarschijnlijk het jaar erop ook nog wel. We gaan het zien. Maar dat maakt me niet uit. Ik bedoel, voor iemand die zijn hele leven lang... met leven en dood te maken heeft gehad... En dat je nu voor zo'n situatie komt... Ja. Zij zo... Ik vind het echt vervelend voor mijn directe omgeving. En mijn moeder die nog leeft, en mijn broers en mijn vrienden. Maar voor mezelf, dat ik denk van als het genoeg is, is het genoeg. Maar Ik wil nog een paar jaar mee. Dat is het maar weten. Ja, zeker weten. U hoorde boswachter Henk Russelaar, Jeanette Paramoor en daarna de muziek Minimal Preludes, boek 3 uit de prelude nummer 27 in C klein, uitgevoerd door Jeroen van Veen. Nu tijd voor het nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Donald Trump heeft zijn opvolger Joe Biden een vijand van de staat genoemd. De Amerikaanse oud-president sprak voor duizenden aanhangers en reageerde op een toespraak die Biden eerder hield. Daarin stelde de president dat Trump een bedreiging is voor de Amerikaanse democratie. Trump noemt die toespraak wreed en haatdragend. Ruimtevaartorganisatie NASA doet op zijn vroegst eind september een nieuwe poging om de onbemande raket Artemis te lanceren. Mogelijk is het zelfs pas eind oktober. De missie naar de maan is nu twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. De organisatie plukte hem uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Gevallen van longontsteking bij een Argentijnse privékliniek blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. 11 mensen raakten besmet, van wie er 4 zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie hield de besmettingen nauwlettend in de gaten. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot 28 in Limburg. Het is een gezellig geluid. Liz Stolp die heeft zowat iedere avond een egel in de achtertuin. Zo rond 22:30 komt hij scharrelend en snuffelend onderzoeken of er nog iets te schranzen valt. En dat is er meestal wel. Dankjewel, Liz, voor het geluid. Hoort u iets moois, leuks, interessants in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Variazioni e fuga sul nome di Bach. De tiende variatie van de Italiaanse filmcomponist Nino Rota, uitgevoerd door pianist Christian Seibert. We gaan weer terug naar Henk Russeler, oud-boswachter van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ruim 40 jaar lang heeft hij zijn ziel en zaligheid gelegd in zijn werk. En dat is te horen geweest ook in de vele reportages die we met hem hebben gemaakt. Want Henk is een verteller van formaat. Het begon allemaal 43 jaar geleden, toen hij zijn eerste baan kreeg in Kroondomein het Loo. Jeanette Paramoor gaat met hem mee naar zijn eerste werkplek. Nou, we lopen nu naar een prachtig donkerbruin houten chalet, Henk. Ja. Ik moet even vertellen waar we zijn, hoor, nu. Dit is het aardhuis, midden op de Veluwe. Ja. Het voormalig jachtchalet van koning Willem III. En in juni 1979 kwam hier de jong Henk Russeler op zijn brommetje. En kwam hier in dienst van Hare Majesteit de Koningin. Als leerling jachtopzichter. Jeetje. Op de Koninklijke Houtvesterijen. Het Loo heette dat toen. Nu is het Kroondomein het Loo. Maar toen echt voluit. Ah. En dit was mijn woonplek. Maar je zegt jachtopzichter? Ja. Bestond de boswachter nog niet Tuurlijk. Dan? Nee, zeker. Er waren ook boswachters. Ja. Maar in Nederland is het toch vaak zo geregeld dat de boswachter houdt zich vooral bezig met de bomen, de natuur. En de jachtopzichter is vooral met toezicht en de jacht bezig. En ik wilde eigenlijk een combinatie van beide, maar ik moest er kiezen. En ik vond het vak van jachtopzichter, die man was gewoon het meeste van de tijd buiten, vond ik een fantastisch werk. Maar een jachtopzichter jaagt ook, toch? Ja, dat was dan even voor mij een dingetje waar ik wel iets aan moest wennen. Maar ik kan je vertellen, dat wende heel snel. Ik bedoel, na één of twee dieren geschoten te hebben en of laten schieten, had ik zoiets van, dat hoort er gewoon bij. Ja. Maar het aardhuis, je ziet, het is een prachtig gebouw op een heuvel. Ja. Midden in Kroondomein het Loo. Dus als Willem III had gejaagd met zijn vrienden? Kwam die hier samen, niet altijd, denk ik. Maar het is ook al in de tijd dat ik daar werkte en woonde dus, was het al een soort van bezoekerscentrum. Maar dat werd door een stichting werd dat beheerd. En het is nu officieel een bezoekerscentrum van Kroondomein het Loo. Okay. En dat is wel heel bijzonder met expositie over het beheer op het Loo. En hierachter, we gaan even hier door het hekje. Ja. Kijk. Dat mag, hè. Als oud-bewoner mag je eventjes om het gebouw heen lopen. Zuiginstallatie. Ja, ik kan je mijn beddenlucht niet meer laten ruiken en ook mijn bed niet laten zien. Nou, je ruikt nu wel de geur van frieten en kroketten en wat. Dit was mijn entree. Dus wat nu de keuken is? Wat nu de keuken is, dat was de entree van mijn ruimte. Ja. En daar was zeg maar de woonkamer. En dan zat hier een klein keukentje. Mm-hmm. En achter, onder de trap was een slaapruimte. Daar stond mijn bed. Klinkt wel heel leuk, eigenlijk. Ja, het was echt fantastisch. Het was echt fantastisch. En ik ben dus in 79, zomer 79 begonnen. En ik heb de winter van 79-80 meegemaakt. En dat was een winter met ook veel sneeuw. Dus ja, dat was hier grandioos. Nou, dan keek jij het was wel glibberen met mijn brommetje, zeg maar, door de sneeuw. Dat wel, maar ja. Maar dan keek jij uit het raam zo pal het bos in. Ja. Ja, van daaruit ging ik gewoon iedere ochtend en iedere avond naar mijn werk. En wat ging je dan doen? Hoe zag jouw dag eruit? Oh, dat was, weet je, het wild voeren. De wilde zwijnen werden het hele jaar door met maïs en met brokjes gevoerd. Maar moeten niet gewoon zelf voedsel zoeken dan? Tuurlijk, zo denken we er nu over. Oké. Okay. Ja, maar ik praat wel over dik 40 jaar geleden. Dat is waar, ja. En toen werden natuurlijk zwijnen, heel veel zwijnen gehouden voor de drijfjachten. Ja. In de periode dat het afschot werd gedaan, dus de edelherten en de wilde zwijnen, dan ging ik vaak met de jachtopzichter samen, ook wel alleen, dat hij gewoon zei, joh, ik neem de buks maar mee en zie maar dat je wat wild schiet. Want ze hadden natuurlijk jaarlijks een enorm hoog afschot wat gerealiseerd moest worden. En er werd strikt naar gekeken van, jongens, aan het eind van het seizoen moet je gewoon zoveel edelherten en zoveel zwijnen overhouden. Ja. Dus moest dat wel gebeuren. Dus er zat wel een druk achter. Dieren. En dan, hij was natuurlijk eigenlijk best wel blij dat er een jonge jachtopzichter was die ook nog een beetje fanatiek was toen. Mm. Om hem te helpen met dat afschot. En daarnaast had je natuurlijk een aantal jaren, of een aantal keren in de herfst, dat er hofjachten waren. En dat waren dan de grote drijfjachten op wilde zwijnen en edelherten en zo. En was je daar dan bij ook? Uiteraard, want ik moest assisteren natuurlijk. Ah. Ik bedoel, ik moest niet de jagers assisteren, maar ik moest wel samen met de drijvers, moest ik dan zo'n dicht perceel in. En dan hoop lawaai maken dat die wilde zwijnen begonnen te lopen. En dan stonden aan de buitenkant van zo'n perceel stonden de jagers. En dat waren prinsen en baronnen en nou ja, noem het allemaal maar op. Stonden daar te wachten op de zwijnen. En dan was boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, weet je. En aan het eind, dan werd de jacht afgeblazen met een horensignaal. Ja. En dan werden de jagers weer opgehaald. Die gingen van de ene drift, dus het stuk wat gedreven werd, instappen weer naar de volgende. Want ze wilden op een dag vaak 8 driften doen. Jeetje. En er moest natuurlijk ook tijd zijn om tussendoor nog te lunchen en te borrelen. En dat gebeurde soms ook hier op het aardhuis. Maar ja, na een verloop van tijd ga je kijken van, ja, hé, hoe zit dat? Je ziet een wild zwijn met een kapotgeschoten poot of een kogel door de kaak, weet je wel. Dat was ook mijn werk, om dan na zo'n jacht, als het nodig mocht zijn, met honden te gaan nazoeken. Dat zo'n dier niet te lang moest lijden, maar dat je zo'n beest een genadeschot kan geven. En dan ook nog eens alle onrust die het geeft. Ja. Ik bedoel, situaties gezien waarin dan in zo'n drift ook nog eens een keer de edelherten liepen die er in paniek uitvlogen. En toen dacht ik van, Dus toen heb ik ook, toen werkte ik natuurlijk op de Hoge Veluwe, heb ik wel tegen mijn leidinggevende gezegd van, ja, hier wil ik eigenlijk niet meer aan meedoen. En dat, nou ja, dat was je eigen nest bevuilen. En dat, weet je, ze hoorden het in Keulen donderen, bij wijze van spreken. Ja. Maar het was uiteindelijk, want ik was niet de enige die daar een reactie op gaf. Er waren er meerdere. En uiteindelijk is toen ook de jacht, drijfjachten op wilde zwijnen is afgeschaft. Mm-hmm. Maar verder is er natuurlijk in de jacht niet heel veel veranderd. Het is nog steeds zo dat het beheer gericht is op individuele stukken. Een soort veeteelt als het ware. Mm-hmm. Terwijl dat in de natuur natuurlijk niet zo werkt. Nee. En ik heb al eens gezegd van, ja, eigenlijk moet je gewoon naar methodes van jacht die gewoon at random, dus doorsnee van de populatie, gewoon gaan bejagen. Want het belangrijkste is natuurlijk, even afgezien van het feit dat er nu natuurlijk, dat we geholpen worden door een vrijwilliger uit Duitsland, dat je impact van het jagen moet zo klein mogelijk zijn. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk niet gebeurd. Is hoe voorzichtig men ook probeert te jagen. En ik snap best dat jagers al het mogelijke doen om die relatie mens-schot en het doodvallen van een dier proberen uit te sluiten. Maar die beesten zijn ook niet achterlijk. Mm. Die horen je, ze ruiken je, ze zien je, wat dan ook. Ik heb wel eens gedacht van, goh, waarom niet het hele jaar door bijvoorbeeld jagen? En dan zou je zeggen van, ja, maar nu is het in een jachtseizoen, een afgeperkte periode. En jij wil het hele jaar doorjagen. Maar op het moment dat je dan de discipline hebt om alleen maar op solitaire dieren te jagen, dan heeft de rest van de populatie geen weet dat er gejaagd wordt. En het hele jaar doorjagen, ik bedoel, die wolf doet dat ook het hele jaar door, maar gewoon op een stiekem manier zo. Mm-hmm. Oh, boem, weg. Ja. En de rest van de populatie. Ja, zeker. Maar dat, ja. Ja, weet je, dat zoiets, dat duurt jaren voordat dat een keer weet je, landt. En er wordt nu al wel langer gejaagd. Het jachtseizoen is wel langer, maar ook nog steeds op een ouderwetse, toch vaak verstorende manier. Ja. Hé, hey, ik vind dat we eigenlijk nog een wandeling moeten gaan maken. Lijkt me goed plan. Ik weet niet. Ik bedoel, boswachter zonder wandeling, dat. Nee, we moeten nog een beetje, misschien wat wild zien. Heb je een suggestie waar we kunnen wandelen? We kunnen kilometers rijden. Dan zouden we naar de Hoge Veluwe moeten gaan. Mm-hmm. Maar dan gaan we in het gebied lopen waar ik ook gewerkt heb. In de buurt van Uddel. De Uddeler Heegde. En dan richting de Soerse Hei. Zo die kant op. Eens kijken of we daar nog wat tegenkomen. Een vliegend hert of een wild zwijn of edelherten. Thank you. Nou, laatste etappe, Henk. Nou zeg, ja. Dit is het marathon-interview, vierde aflevering. En nog steeds niet uitgepraat. Nee. Nou, het is inmiddels 2 uurtjes later, hè? Begin van de avond. Ja. Kijk, hier zie je echt duidelijk op die boomstammen, deze dennen, een bepaalde schildpadstructuur. Je kent de schildpad, hè? Met die vlakjes. Ja, oh, dat. En dat zie je ook in, dat, in de schors. Omdat ze een beetje los die losse van de vlakken. Ja, ja, ik snap het. En als je dat ziet op een den, dan weet je dat die 100 plus is. Ah, oké. Okay. Maar het mooie is, en daar ging het eigenlijk om, die natuurlijke verjonging van eitjes eronder. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk voor heel veel beesten veel meer te vreten dan alleen maar in zo'n monocultuur van grove den. Maar dat is dus spontaan gekomen? Dit is spontaan, er is niks aangeplant. Ja. Nee. En die bloemen rechts? Dat is gewoon vingerhoedskruid. Ja, dat is toch mooi? Dat is prachtig. Ja. Je ziet het ook steeds meer in de bossen. We lopen er even in. Kijk, dit is een oude leemkuil. Zit hier nog steeds leem in de bodem. En die heeft de Uddelse bevolking hebben dat hier gewoon uitgegraven. Dat werd gebruikt voor vloeren in de stal of wat dan ook. Ja. Ja. Ja, dus je ziet er onderin nog steeds de resten. Maar dit zijn natuurlijk prachtige plekken voor wilde zwijnen en edelherten om hier lekker in de modder te gaan liggen rollenbollen. Maar zie je hoe nat het nog is? Ja, nou, het heeft natuurlijk vanochtend vroeg heeft het nog wel aardig geregend. Ja. Hé, hey, maar even, ik heb wel eens geleerd van een spoorzoeker. Van diersporenzoeker, mm-hmm. Zeg maar, dat je als je wild wil zien. Even kijken, dat bladerdek begint gewoon op een meter hoogte pas eigenlijk. Hè? Ja. Daaronder moet je dan kijken. Nou ja, dat bladerdek, waarom begint dat op een meter, anderhalve meter hoogte? Omdat ze natuurlijk alles wat bereikbaar is voor edelherten, dat wordt er afgeknabbeld. Ja. He, dus dat, nou ja, dat noemen ze dan ook de vraatlijn. Oh ja. Maar goed, er zijn natuurlijk zoveel meer sporen waaraan je kunt zien dat er wild loopt. Nee, afgezien van de pootafdrukken. Ik heb ze nog niet gezien, hoor. Maar nee. Vroedsporen. Trollen. Vroedsporen, weet je wel. Ja, haren. De keuteltjes, ja. Ja. Hey, weet je wat ik... Het gaat niet om de mensen vol te pompen met de informatie die ik allemaal voor ze heb. Dat kan ik makkelijk. Mm. En dan staan we ook net zoals nu weer. Om de 5 meter staan we stil en dan gaat die boswachter weer wat vertellen, weet je wel. Nee, het gaat om, weet je, de sfeer. En als je nu even stil bent, dan hoor je het ruisen in de dennen. En dan hoor je, zeg maar, de vinkenslag, weet je wel. Het zit nu tegen het eind van het seizoen. Mm-hmm. Ziet eens. Hier de vink weer. Het is toch prachtig, weet je. En dan kom je onderweg een mooie dode eik tegen of wat dan ook, weet je. Mensen ook een beetje leren kijken in zo'n bos. En leren bewegen. En wat ook altijd goed deed. Dan rook je bijvoorbeeld ergens dat een groepje wilde zwijnen het pad overgestoken. Beetje kruidige geur, een beetje magieachtig. En dan was natuurlijk de kunst om die mensen precies in dat geurspoor te zetten. Nu ruik je een wild zwijn. Ja, verdomd. Ja, dan roken ze wild zwijn. Ja, en dan was je natuurlijk helemaal een topper. Als je dan 5 minuten verderop, weet je, dat je die wilde zwijnen ook zag. Weet je wat ik zo grappig vind? Jij doet dit al zo lang, hè? Al meer dan 40 jaar. Ja. En dat je er nog steeds volgens mij net zo van geniet als in het begin. Dat is ook zo. Ja. Ik heb altijd gezegd, waar het hart voor vol is, loopt de mond van over. Ja. En dat is met natuur. Ik raak enthousiast van de kleuren. Zo licht valt door de bomen, weet je wel. En dat je er dan zo en passant ook iets leuks over kan vertellen. Ja. Je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt. Maar wat ook buitengewoon grappig waren natuurlijk altijd die kindersafarikampen. Mm-hmm. En dan ging je met zo'n groep op pad. En dat was inderdaad die kinderen kwebbelen, kwebbelen, kwebbelen. En dan hoefde je maar op je knieën te gaan. Hé, kijk, daar wat. En ze waren, de eerste 10 minuten waren ze weer stil en waren ze heel erg gefocust. Het is een beetje spelen, hè? Kijk hier, wat een bosbessen, hè? Ze zijn nog een beetje klein, maar... Ja. Lekker. Ja? Heerlijk. Ik weet nog dat we vroeger als kind ook enorm veel bosbessen plukten. Dat deden we dan op de Utrechtse Heuvelrug. Ja, dat kun je niet meer voorstellen, hè, tegenwoordig. Nee. Ik denk ook dat heel veel mensen... die kennen de bos best niet eens. Ja, maar die kennis van de natuur is natuurlijk... is veel minder. Is veel minder geworden, ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, en dan is het natuurlijk taak aan mensen zoals ik... om op een of andere manier er toch iets over te vertellen. Want zonder nou al te schoolmeesterachtig te doen, maar... Mm-hmm. Het is wel belangrijk en daarom vond ik het gewoon een... ja, een eer, wil ik niet zeggen. Ik bedoel, dat is ook weer zo hoogdravend, maar... vond ik het wel echt zo ontzettend gaaf om in 17 jaar, ik denk een dikke 2500 kinderen mee te hebben gehad op kindersafarikampen. En als je dan die kinderen, weet je, die willen ieder jaar weer mee. Dus dat zaadje was toch wel geplant, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, en weet je, het is nu gestopt. Maar ik kreeg echt wel veel mails van ouders. Van, goh, ja, nou, onze kinderen die kijken er weer zo naar uit. En kom, dan gaan die kindersafarikampen nog door. Ja, dan moest ik ze teleurstellen. En, oh, ja. Dat was toch wel... ja, dat vonden ze wel jammer. Kijk, er ging een bonte specht, grote bonte specht, zag je? Ja, oei. Ja. Ja, ja, ja, daar gaat hij. En je hoort hem ook nog roepen. Tjik, tjik. Ja. Het is een looppaar. Ja. Tenminste, ik weet niet wat het zijn, maar... ik denk dat hier een nestje uitgevlogen is. Ja. Dus er zitten hier natuurlijk 2, 3 jongen. Ah. Maar Henk... ah, flauw hoor. Die zwijnen, hè? Zijn ja. Nou, ik denk dat we gewoon eens even rustig zijn mond moeten houden. Uh-huh. En desnoods heel voorzichtig doorlopen. En wel goed om je heen kijken. Oké. Okay. 5 minuten geleden heeft hij natuurlijk... heeft dit helemaal veroorzaakt met edelhert. Ja, vast. Ja. Ik weet het zeker, ja. 5 minuten geleden was ik nog druk aan het praten. Ja. En toen dacht ik, wat komt er aan? Dan komt hij weer aan, die boswachter. Die zijn bakjes niet kan houden. Eentje. 9 van de 10 keer ben ik degene die hem ziet. Nou, ja, was jij het. Geweldig, ja. Wat doe je? Nou, ik denk ga dat... maar niet vertellen dat het een wolf is. Nou ja, hij komt zo ineens... plotsklaps komt dat spoor op het pad. Ja. En qua vorm en alles... echt? Zou je wel kunnen zeggen dat dit... meen je dat? Ongeprent is. Maar dit is wel het gebied waar ze lopen, hè? Doe het rood kapje maar op. Dan ga je hier over het pad zo'n beetje zo lopen. Met je mandje. Nee, maar wat fantastisch. Eerst een zwijn. Ja. En ja. Nou deze... kijk, hij gaat gewoon echt in de rechte precies, lijn. Hij volgt precies het pad, maar ja... ja. Dan wil hij naar A naar B en wil hij niet te veel omwegen maken. En ook niet te veel hinder van bosbessen struiken. Dan... wat spannend dit. Leuk toch? Weet je, en dat is... en daarom vind ik het ook wel gewoon heel bijzonder... dat die wolf tegenwoordig in de Nederlandse natuur leeft. Je hoeft hem niet te zien. Nee. Maar gewoon de wetenschap... ja. Dat ergens vanuit de struiken... dat een wolf jou kan bekijken. En dat gebeurt 9 van de 10 keer... alleen al dat, dat is zo'n thrill. Ja. Het zou helemaal mooi zijn als we zo meteen op een kruising van paden ineens een drol van hem vinden. Oh ja, dat doet hij, hè? Want ja, het is mijn territorium. Strategische plekjes. Ja. Hier. Kijk, het is weliswaar een oude. Zie je? Er zit bordjes in of zo. Ja, ja, ja, ja, ja, dit is echt een... een wolvendrol. Een wolvendrol. Pijpbeen. Haar, volgens mij. Heel veel haar. Ja. Ja, ja, ja, ja, kijk. Ja, mooi. Ah, dan ben je toch alweer helemaal die boswachter, hè? Nou ben je toch wel weer helemaal die boswachter. Ja, ik ben weer helemaal in mijn element. Pietro Lincanto van Ludovico Einaudi. U hoorde oud-boswachter Henk Russeler van Nationaal Park de Hoge Veluwe in het vierde en allerlaatste zomerportret van Jeanette Paramore. Jeanette die hiermee ook een soort van afscheid neemt van Vroege Vogels na 18 jaar trouwe dienst in het veld. Ja, wat hebben we veel met haar beleefd? Wat hebben we genoten van haar stem, haar vaak zeer persoonlijke reportages over de mens achter de natuurbeschermer, getuige de zomerserie waarmee ze afscheid neemt. We zijn nog niet helemaal van haar af, mailt ze ons, want jongens, er liggen nog 3 reportages van mij op de plank. Dus we horen haar vast nog wel. Jeanette, dankjewel. Wij zijn terug naar NPO achter. Radio 1. Specialistische GGZ-klinieken in Nederland staan onder druk. Er is een verschraling opgetreden van het aanbod van mensen met ernstige psychische aandoeningen die in de opname geholpen konden worden, maar dat nu niet meer kunnen. En dat is een verschraling van het aanbod in de zorg in Nederland. Door personeelstekort en geldgebrek sluiten deze unieke behandelcentra de deuren. Het is echt hele mooie zorg. Je ziet mensen echt opknappen hier. Patiënten moeten op zoek naar een alternatief. Ik heb echt gesmeekt van luister naar me. Een alternatief dat er niet altijd is. Dus ik heb me echt heel lang heel erg niet begrepen gevoeld. Bij gebrek aan beter. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Özcan Akyol reist door Turkije, een land met een enorme diversiteit. Hier woonden mijn ouders vroeger. Ze zijn weggegaan. Dat heeft te maken met het feit dat de wijk heel erg veranderd zou zijn. Als ik zo om me heen kijk, begrijp ik wel wat ze bedoelt. De neven van Eus. Vanavond 21:30 op NPO 2. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl.

Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Tot 11 december te zien in Museum de Zwarte Tulp in Lisse de indrukwekkende bloemstillevens van Henriette en Roman Reizinger in tulpenvazen van Royal Delft. Fotografische precisie in een extra dimensie. Museumdezwartetulp.nl in Lisse. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Michiel, waar sta je nou mee in je handen? Ja, dit heet een werphark. En de naam vind ik al best wel beschrijvend. Ik ben gewoon naar de bouwmarkt gegaan. Ik heb 2 harken gekocht, steel eraf gehaald. De harken met de rugkant aan elkaar vastgebonden. Lang touw eraan. Dat is een werphark. Ja. Aan beide kanten nu dus heel veel tanden en een stuk touw eraan. Ja, klopt. En die tanden zijn best wel scherp. En daarmee kan je dus ook de kleinste plantjes nog van de waterbodem trekken. Ja. Michiel Verhofstadt, aquatische ecoloog van de Floron, zeg maar de bloemen- en plantenclub van Nederland, waar heel veel kennis zit. Hiermee doe jij onderzoek naar onderwaterplanten. En nou, ik zou zeggen, smijt hem er maar in. Ja, we gaan staan hier bij het boterhuis. Gaat hij? Nou, de hark verdwijnt naar beneden. We zien hem niet meer. Hij zinkt naar beneden en je voelt ook als het touw stopt met trillen, dan ligt hij op de bodem. Dus dat is het moment dat je hem naar je toe gaat trekken. En dan sleur je hem gewoon omhoog. En dan sleur je hem gewoon omhoog. En kijk. Oh, kijk. Nou, dan gaan we zo de oogst bekijken. Oh, daar zit al heel wat aan. Zeker. Ja, dat ziet er mooi uit. Goedemorgen. Voorlopig blijven we even buiten. We gaan hengelen naar waterplanten en horen van Michiel hoe verschillende soorten zich voortplanten. Verder dit tweede uur, hoe een haai en een zebra het verkeer in de Leidse binnenstad proberen te regelen. De dieren zullen steeds vaker in de stad zich laten zien en ook daar hun rol gaan spelen. En, nou, we hebben het dan over een voorstelling van theatergroep Kana. Die besteden er aandacht aan. U hoort de Venolijn, de column van Dolf Jansen en een achter-de-schermen reportage van de televisieopnames in de kop van Noord-Holland. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. We gaan weer naar Michiel, want in de nazomer komt bij veel planten de voortplanting tot een climax. Ze gaan over tot het verspreiden van zaden of sporen. De eik laat zijn eikels vallen, de distel zijn gepluiste zaden, meevoeren met de wind. Maar ja, hoe doen waterplanten dat eigenlijk? Michiel, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je hier boven water gehaald met de vervaarlijke werphark die je in het water hebt gesmeten hier bij het boterhuis? Nou, we zien hier al verschillende soorten aan de werphark. Het meeste is dit hele algemene plantje in Nederland, smalle waterpest. Wat is dat precies voor plantje? Nou, het is eigenlijk een plantje die afkomstig is uit Noord-Amerika en rond 1940 pas in Nederland is terechtgekomen. Maar inmiddels in vrijwel elke sloot te vinden is. Heel algemeen plantje geworden. En hoe kwam die hier terecht dan? Via menselijk handelen. Ja. Maar wat hebben we gedaan? Hoe kwam die? Werd hier echt via een vooroorlogs tuincentrum uitgezet? Of... Wat je vaak wel ziet, is dat eigenlijk vrijwel alle uitheemse waterplanten of exotische waterplanten worden voor de vijver- en aquariumhandel naar Nederland gehaald. En vervolgens, als je je vijver opruimt, of je aquarium niet meer wil, hup, de sloot in. Maar daar kan zo'n soort gigant van profiteren en een heel systeem overnemen. En dat gebeurde dus ook al voor de Tweede Wereldoorlog. Kochten ook mensen planten voor in de vijver? Zeker, ja hoor. De tuinbranche, wat dat betreft al een hele oude branche. Denk aan de oude landhuizen waar al planten van heinde en ver naartoe werden gehaald om zo'n mooie tuin te creëren. Ja. Nou, dat gebeurde ook met de vijverplanten. Ja. We laten hem heel even liggen. We komen er zo op terug, op die waterpest. Want we gaan ook praten over hoe planten zich voortplanten. Wat hebben we nog meer aan de hengel? We hebben hier ook een aardvederkruid. dat is een inheemse soort die grappigerwijs in Amerika een exoot is. Oh. En dus het is een soort die uit Nederland juist die kant op is gegaan. Hij heeft heel verenvormig blad. Het staat in kransen van vier, een vrij forse plant. Kan je ook in vrij veel water in Nederland aantreffen. Ja. Heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. We hebben het hier regelmatig over exoten, invasieve exoten. Ja. En dan, nou, dan lopen we te mopperen. Ja. Maar dat ook de planten van hier in een ander land een invasieve exoot kunnen vormen. Ja, zeker. Ja, dat vergeten we wel eens. Maar ja, wat dat betreft is de natuur niet eenkennig. Nee. Dan iets met heel groot blad daar. Ja, dit lijkt een beetje op een soort sla, hè, dit. Ja. En dit is het onderwaterblad van de gele plomp. Dus van die maakt grote gele bloemen. Die kan je in de grote meren in Nederland overal vinden. Een soort waterlelie. Maar die maakt dus onder water echt van dit soort slavormig blad. Ja, ja. Nou hadden we contact gehad met Luc Hoogstein, de boswachter hier. We zeiden van, nou mag Michiel even zijn werphengel, zijn werphark uitgaan. Hij zei, ja, dat is goed, maar van die gele plomp moet je afblijven. Ja, ja, soms zit er onder water een blad die je niet ziet van tevoren. Dus... Sorry, Luc. Maar er staan er wel genoeg, hè, hier. Ja. Ja, we vroegen ze, waarom eigenlijk in dit seizoen dat die waterplanten zich gaan vermeerderen, hun zaad gaan verspreiden? Ja, hè, normaal, veel van onze Nederlandse waterplanten die sterven in de winter weer af of gaan ondergronds. En daarom is nu echt het moment dat die zaadzetting plaatsvindt. Als je geluk hebt, kan je nog wel sommige bloeiende soorten vinden. Ik zie hier ook een bloeiende waterpest nog, die we hier nog uit hebben getrokken. Maar het is nu echt het moment dat de herfst gaat beginnen. Dus dat die zaden moet gaan verspreiden. Dus eigenlijk hetzelfde als bij landplanten. Hetzelfde moment. Ja, eigenlijk wel. En het grappige is ook dat eigenlijk 90% van de planten die we hier in het water vinden, zijn afkomstig van landplanten. Evolutionair gezien. Leg eens uit. Nou, ongeveer 400 tot 500 miljoen jaar geleden zijn er vanuit de kranswieren, ook een soort waterplant, die zijn het land opgegaan en hebben eigenlijk de landplant gemaakt. Daar zijn landplanten vanuit geëvolueerd. Nou, vervolgens hebben de landplanten de hele aarde eigenlijk veranderd, het aanblik. Maar zijn er ook in zo'n 50 tot 100 verschillende momenten zijn die landplanten weer terug het water ingegaan. En daarom zien we nu eigenlijk zoveel van de landplanten in het water. En het grappige is dat je dat met name in de bloei ook nog terug kan zien. Ja, je had het over een bloei. Heb je er eentje hier waaraan we dat kunnen zien? Ja, ik heb er hier eentje. Dit is smalle waterpest. En die heeft hier een heel klein bloemetje. Oei. Het is echt een millimeter of twee groot, met drie bloemblaadjes. Je houdt eigenlijk, het lijkt wel een draadje wat je omhoog haalt. Met een heel klein, drie blaadjes. Ja. Ja, drie blaadjes. En dat is dus precies de crux. Want hij maakt zo'n lang stengeltje eigenlijk naar het bloempje, omdat hij boven water moet bloeien. Dat heeft hij overgehouden van zijn voorouder op het land. Dus die bloei is nog steeds boven water. En ja, die smalle waterpest heeft ook wel een hele interessante voorplanting. Want de mannelijke bloemen, vrouwelijke bloemen zitten aan de ene plant en de mannelijke bloemen aan de andere plant. Ja. Maar die mannelijke bloemen laten los, gaan drijven. Op het moment dat ze aan het oppervlak komen, poffen ze open. En dat stuifmeel, dat is waterafstotend, dat drijft op het water naar die vrouwelijke bloem toe. En daar wordt die bevrucht. Maar dan moet hij die vrouwelijke bloem maar net weten te vinden. Ik bedoel, die waterplas is groot, je zegt hij drijft rond. Hoe komt hij dan precies bij dat vrouwelijke plantje terecht? Heel veel stuifmeel maken. Ja? Ja. En nog een ander voordeel wat deze plant heeft, want het interessante is, in Nederland komt, voor zover ik weet, alleen de vrouwelijke plant voor. En toch, wat ik net zei, zit hij in bijna elke sloot. Hoe kan dat dan, kan je denken? Nou, hij kan zich ook vegetatief, zoals dat heet, voortplanten. Dus met fragmenten. Dus elk klein stukje wat afbreekt van een plant kan weer een volledig nieuwe plant vormen. Dus eigenlijk heeft hij die geslachtelijke voortplanting helemaal niet nodig. Hij kan zich klonen. Hij kan zich klonen. Ja. En heel goed als je buiten de sloot kijkt. Nou, kwam ik ook ergens een plaatje tegen. Toen onze redacteur dit voorbereidde, zei hij, moet je kijken. Een plaatje van een waterspiegel met een soort kommetje. Ja. Is dat met deze plant? Dat is met deze plant, ja. Dus die vrouwelijke bloem is ook waterafstotend, waardoor hij een soort kuiltje op het water maakt. En daar valt dan dat stuifmeel, dat drijft er eigenlijk in. Want dat drijft echt op het water. Dus dat mannelijke stuifmeel drijft echt in dat kommetje van die vrouwelijke bloem. Is dat voor ons te zien met het blote oog, zo'n kommetje? Of... Ja, het is, als je ziet, die bloem is dus een millimeter groot. Dus je kan het zien, maar dan moet je wel heel goed kijken. Dus ik heb wel een loepje. Maar deze is al, is nu een beetje op het eind. Dus die is al langzaam aan het zakken, deze. Hey, en dit is waterpest. Ja. Vervelende naam, want het hoekert en het doet. Ja, ja, juist door die hele snelle eigenlijk fragmenten die maakt en snelle uitbreidingen, kan die echt een hele watergang snel dichtgroeien. Zeker onder voedselrijke condities. Ja. Dus Ja, sorry. We gaan even naar een andere plan. Ik dacht dat je... Oh, wat heb je hier? Nog een... Ja, dit zit hier ook, bij het boothuis. Dit is glanzend fonteinkruid. En die bloeit dus ook boven water, want die komt ook van de landplanten af. Maar die doet het via de wind. Dus dit... Je hebt eigenlijk een soort aardje, of een verdikte stengel, kan je zeggen. Die steekt boven het water uit. Nou ja, en dan door de wind wordt die bevrucht. En hier zie je eigenlijk al de ontwikkeling van de zaadjes. Dit zijn allemaal zaadjes, al die kleine urntjes. Ja, daar zie ik wel zaadjes in. Ja, dit is wat groter, hè? Is wat beter te zien. Ja, het is een soort maïskolfje, zeg maar. Zo ziet het een beetje uit. Ja, een kleine maïskolfje die naar boven richt. Ja? Ja. En die zijn op een gegeven moment volgroeid, en dan? Ja, dan laten ze los, hè. Er zijn hier al een paar losgelaten. En dan gaan ze een stukje drijven. En dan zinken ze ergens en dan kunnen ze daar... kiemen en een nieuw plantje vormen. Ja. En het lijkt erop dat ze... de helft drijft ongeveer nog na zo'n 10 dagen. Is een beetje gemiddeld van de Nederlandse waterplanten. Dit zijn planten die dus ooit op land zijn gekomen en weer terug zijn gegaan. Maar klopt. Je hebt ook planten die echt een soort oerwaterplanten zijn. En daar zijn altijd onder water zijn gebleven. Zeker. Ja, dat zijn bijvoorbeeld de krans- en de glanswieren. Daar heb ik hier ook eentje van bij. Gewoon een kransblad. En die bloeit nu nog volop. Ja. En daar hebben we wel echt even een loepje voor nodig. Die heb ik toevallig bij. Het zijn hele fijne draadjes ook. Je hebt het hier in een bakje, de kranswieren. Ja. Je ziet bijna geen verschil tussen blad en stengeltje, maar dat is er wel, neem ik aan. Ja, het is dus wel een macroalg eigenlijk. Hè? Dus hij is niet echt als een vaatplant. Hij heeft niet al dat, die specifieke weefsels zoals vaten en dat soort zaken. Maar hij heeft wel een stengel, die je hier ziet. Ja. En dan vervolgens allemaal kransen met kranstakken, zoals we ze noemen. En daar zitten nou juist ook die, ik zal ze maar even bloemen noemen. Ja. En dat zijn altijd mannelijke en vrouwelijke bloemen, zitten los van elkaar. En ik vind ze zelf echt heel erg mooi. Ja, het loepje komt erbij. Het loepje komt erbij. Want als je hier, je kan het al een beetje met blote oog zien, dat hele kleine stipje daar, een oranje bolletje, dat is het mannelijke bloemetje. Ja. En daarboven zit een soort vaasje of een urntje, een beetje vergelijkbaar met de zaadjes van het fonteinkruid wat we net zagen. Dat is het vrouwelijke deel. Maar kan die zichzelf dan bevruchten? Of... Daar is nog relatief weinig over bekend voor een aantal soorten. Wat je wel vaak ziet is dat de mannelijke bloemen eerder rijp worden dan de vrouwelijke. En dat zou een mechanisme kunnen zijn om zelfbevruchting tegen te gaan. Hè? Dus dat die inderdaad echt een andere plant nodig heeft. Dus ook, en deze gaat dan onder water drijven, die zaadjes? Of hoe gaat dat dan naar de andere bloem? Ja, inderdaad. Dus waar ik net zei dat die smalle waterpest, die heeft waterafstotende stuifmeel, zijn hier eigenlijk de sporen of de mannelijke geslachtscellen, zeg maar, die zweven echt in het water. Dus die zijn precies aangepast aan het leven in het water, waardoor ze mooi door het water kunnen zweven en dus naar de volgende plant gaan. En niet zinken of stijgen. Nee. Kun je nou zo zeggen met deze schep, en je hebt natuurlijk wel vaker hier rondgeschept, hoe het hier staat met de waterkwaliteit bijvoorbeeld en de waterplanten? Ja, daar kan je zeker wat over zeggen. Het mooie is, je ziet hier voornamelijk onderwaterplanten. Dat geeft aan dat er genoeg licht is voor de waterplanten om te groeien. Dat is vaak wel iets betere waterkwaliteit. Als we naar de soorten kijken, smalle waterpest, glanzig fonteinkruid, schedefonteinkruid, A-vederkruid, dat zijn wel soorten van voedselrijker water. Dus dat geeft wel aan dat er relatief veel voedsel hier in de bodem of in het water zit. Ja. Oh, ik dacht juist dat het hier zo voedselarm en dus zo helder en zo goed was voor bijzondere soorten. Ja, nou dat is in het Nadermeer zelf waarschijnlijk wat meer. Maar hier echt aan de kade, daar varen ook wat meer boten. Dus daar wordt sediment ook wat opgewerveld. Ja. Het kan zijn dat het daardoor hier net wat, wat troebeliger is. Je ziet ook wat alg drijven. Ja. Dankjewel voor dit verhaal. We wilden even ingaan op die voortplanting van verschillende planten. Wat een bijzonder verhaal dat er dus planten ooit het land op zijn gegaan en ook weer teruggegaan zijn. Ja. Dankjewel. Prachtig verhaal. Dankjewel. Michiel Verhofstadt, aquatisch ecoloog bij Floron. Thank you. Marieta, een mazurka van de Spaanse gitaarcomponist Francisco Tárrega. Afgelopen weken doken er wel twee heel bijzondere dieren op in de binnenstad van Leiden. Een haai en een zebra. Naar aanleiding van een nieuwe theatervoorstelling in Theater Ins Blauw zetten twee theatermakers zo de stadsbewoners aan het denken. Onze verslaggever Pleunaerts neemt een kijkje. Mevrouw, u staat te lachen en te wijzen. Waar kijken we nou naar? Nou ja, ik zit net met mijn vriendin te praten en ik zei, waar is het hier leuk in Leiden? Mooie bruggetjes, mooie molens, dat is toch geweldig? En nu stuit u op een zebra. Och, dat had ik nog niet gezien. Och, wat leuk. En u? Ik vind het wel grappig, ik vind het wel leuk. Hoe zou het zijn als er een zebra in Leiden zou wonen? Een zebra in Leiden? Dat is wel grappig, ja. U zou het niet erg vinden? Nee, waarom? Misschien omdat hij hier niet hoort? Nou, horen wij dan hier? Dat is een goede vraag, toch? Ja. Zij ook met theatermaker Carla Isidoro. Is dit een beetje die reactie die je wil uitlokken bij mensen met je theaterstuk? Ja, nou, de vraag voor ons is wel van hoe verhouden we eigenlijk ons tot de wildernis? Heeft de wildernis een plek in onze stad? Mag die een plek hebben? En hoe gaan we daar om met als mensen? Mooie uitdaging. Ja, ja. Bedankt voor jullie reactie. Ja, wij lopen weer verder, hè? Wij gaan een kopje koffie drinken. Okay. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Ondertussen zien we jouw collega Alexandra Bellon. Omschrijf maar even waar we eigenlijk naar aan het kijken zijn. Ik zou eerder een zebra zien. Inderdaad, een zebra die geëmigreerd is naar de stad van Leiden. En op zoek is naar wat zijn de menselijke gewoontes. En hoe kan ik me hierin leven? Wordt er van mij gevraagd dat ik me helemaal aanpas? Maar ik denk dat ze de codes van het mensen zijn nog niet helemaal snapt. We zien dat ze enkele bewegingen overneemt. Ze speelt met een afzetlijn. Ik denk dat ze ook probeert te organiseren. Waar mensen mogen lopen misschien eventueel. Stond er een beetje bij als een verkeersregelaar. Met wel een mensenlichaam, maar op het hoofd zit een zebra-masker, hè? Ja, zeker. Waarom verkleed als haai en als zebra de stad in? Nou, de twee hoofdpersonages zijn dus inderdaad een zebra en een haai. Dat zijn twee dieren waarvan we de maskers zijn tegengekomen enkele jaar geleden in Praag. En bij beide hadden we het gevoel van, dat zijn waarschijnlijk een van de dieren die in de toekomst geen thuis meer hebben. Dus we dachten, oké, als deze dieren geen plek meer hebben en ze komen terecht in de stad, wat gebeurt er dan? Hebben wij als mensen daar plek voor? En met die vraag zijn we omgegaan met twee verschillende acties. De ene is interventies en acties in de stad. En dat heette voor ons Jungle the City. Waarin deze twee personages daadwerkelijk in de stad lopen en die interactie zoals we net hebben gehad met het publiek opzoeken. En de andere is in de vorm van een theatervoorstelling waarin het publiek gedurende 1 uur met ons meegenomen wordt in deze gedachtegang door middel van beweging en muziek. Oh, ik zie nu een kindje met een vader. Ik ga even vragen of zij er iets over willen zeggen. Meneer? Een zebra midden in de stad. Wat denkt u ervan? Mijn eerste reactie was, dat is een gek iemand die daar op straat staat iets te doen. Iemand met een paardenhoofd, dachten we eerst, op een autoband. Dus je vraagt je wel een beetje af, waarom is dat? Gedraagt zich ook niet helemaal als een zebra, hè? Nee, wordt nu een beetje agressief, lijkt het. Oh, nee. Alles oké. Het zet me wel aan het denken, maar ieder zijn ding. Waarom kiezen jullie nou voor een zebra en een haai? Want dat is natuurlijk niet zo realistisch voorlopig. Nou, de voorstelling die we maken, die baseert zich natuurlijk in de toekomst. En vaak in theater, om juist de identificatie te pakken te krijgen, zoeken we die extremen ook wel op. En beide staan als symbool voor een heel ander territorium. Dus we wouden daarin ook meepakken van oké, het gaat niet alleen invloed hebben op de dieren die we nu op ons heen hebben, maar ook dieren die nu verder weg zijn van onze eigen realiteit. De zebra is aan het beatboxen. Goedemiddag, meneer. U fietst hier even snel voorbij. Ik keek een beetje verbaasd naar dit tafereel. Er zat een beatboxende zebra midden op straat. Mm-hmm. Wat denkt u ervan? Ja, het is weer eens iets anders. Wat is de betekenis ervan? Het is voor een theaterstuk en het gaat over hoe wij zouden reageren als er dieren de stad in zouden trekken in de toekomst. Ja, dat is natuurlijk. Wij moeten gewoon wat doen voor de dieren en ook helemaal voor de natuur. Hallo. Ik heb dus enorm veel bezwaar tegen de hoeveelheid steen die er in de stad is. Zoals hier kan je dus makkelijk de helft kan je planten van maken. Toch? Waar hoopt u dan op uiteindelijk? Dat hier gewoon, ik denk dat Leiden nog ongeveer 3 vierkante kilometer steen heeft. Wat weg kan. Zonder meer. Nou, dat zo gauw mogelijk verdwijnt. Dat er dus veel meer bomen geplant worden. En dan? Is er dan in dat ideaal plaatje ook plek voor wilde dieren? Zoals een zebra bijvoorbeeld? Ja, maar een zebra hoort hier natuurlijk niet thuis, hè? Nee, kijk, ik denk dat je met dat soort dingen, ja, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar toch wat voorzichtiger moet zijn. In die zin, het is, je zou best wat parkachtige dingen kunnen aanleggen met wilde dieren. Maar je weet ook dat de omgang met dieren ook vervelende gevolgen kan hebben. Dus je moet daar ook iets op bedenken. Hoe heet u? Herman heet ik. Oké, dankjewel Herman. Ja. En die mensen die we vandaag hebben gesproken hier, deden die een beetje goed mee? Ja, ik vond dat ze erg geïnteresseerd waren. En ik zag die gedachtegang wel al opkomen. Want ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond gelijk interessante ook reacties over hoe de stad eigenlijk in elkaar zit. En het wekt toch wel echt gedachten over van wat zou er anders kunnen? Is er wel plek voor wilde dieren? En het is toch een kort beeld, dat vind ik altijd wel indrukwekkend. Dat eigenlijk een hele korte interactie gelijk zoveel gedachten kan opwekken als ze er de tijd voor nemen. Ja, en een zebra is dan dus niet helemaal realistisch. Maar je zegt, je moet eigenlijk een beetje overdrijven om zo snel die boodschappen bij mensen binnen te laten komen, hè? Ja, je moet de extreme opzoeken om de dagelijks leven te onderbreken. En door die onderbreking kunnen gedachtegangen ontstaan en kan een reflectie ontstaan over hoe onze maatschappij in elkaar zit. U hoorde Pleunaert, verslaggever, in gesprek met Carla Isodoro en Alexandra Bellon, theatermakers van de voorstelling Jungle the Future. En de voorstelling is eind deze maand, vanaf 22 september, te zien in Leiden in Theater Eens Blauw. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema. Ster. Vanavond in Pointer. GGZ-klinieken sluiten hun deuren. Dat gaat mensenlevens kosten. Krijgen patiënten straks nog wel goede zorg? Mijn hart breekt als ik denk aan al die mensen die nu in diezelfde situatie zitten. Aan die naasten die net zo hard lijden als mijn ouders die toen zo leden. Pointer. Vanavond om 21:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of 2 keer zo oud. Nu jij nog. Probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

weet iedereen met een kalender dat het toch echt september is. In de Romeinse telling trouwens de zevende maand, dus dan is het opeens een stuk minder onlogisch dat het nog steeds warm en zomers is. Voor mij is september, dat is al 34 jaar lang, de maand dat het echte werk weer begonnen is. Dan heb ik het vooral over het theater, een nieuwe voorstelling, 4 of 5 keer per week spelen en NS Volente, ook elke dag netjes op tijd op een volgende plek uitkomen. Wijk aan Zee, Bolsward, Wormer, Culemborg, Haarlem, Almelo, ik zou hier nog zeker 70 plekken mee door kunnen gaan. 8 dagen geleden speelde ik op de Uitmarkt in Amsterdam en raakte ik bijna per ongeluk aan de thematiek die hier ook vaak langskomt. Hoe de natuur ervoor staat, hoe de invloed van de mens op natuur en klimaat is. Wat voor veranderingen nodig zijn om de natuur te redden, economische activiteit in stand te houden en toch ook echt wel van belang, vind ik, te overleven op deze kleine, grote, blauwe knikker in een oneindig universum. Ik deed op dat best grote podium op Museumplein een flart van een tekst die ik schreef voor mijn oudejaarsvoorstelling Flits bezorgd. Een terugkerende regel in die tekst is: het is allemaal de schuld van de boeren. Omdat iemand de moeite nam een filmpje van een deel van wat ik deed zonder context, maar met veel woedende woorden ernaast op een social media te plaatsen. En mensen als Martin Bosma van de PVV en Wiert Duk van de Telegraaf dat ook inhoudelijk wel een goed idee vonden, barstte de ophef met hoofdletters flink los. Ik nam aansluitend nog de moeite uit te leggen wat satire is en dat een deel van de lol van satire is dat je sommige dingen niet helemaal of helemaal niet letterlijk moet nemen. Maar het zal u niet verbazen dat dat vertaald werd als: ja, als je een grap moet uitleggen, was het niet zo'n goede grap. Met daarachter wat bekende verwijzingen naar een Duitse leider uit de vroege jaren 40. Waarom ik er nu aan raak? Natuurlijk denk ik op geen enkele manier dat alles, zelfs niet alles als het gaat over stikstof of klimaat, de schuld van de boeren is. Ik ken namelijk ook de vliegsector, auto's op toch maar weer verbrede snelwegen, grote industrie, de fossiele sector in de ruimste zin en het deel van de economie dat draait op het aanschaffen van niet echt nodige spullen, door mij meestal meuk genoemd, die ergens worden geproduceerd en in containerschepen, vrachtwagens en koeriersbusjes naar ons toe worden gebracht. Maar, grote dikke maar, als de agrarische sector al maanden op hoge toon, met vaak pittige protestborden en uitspraken in interviews, met zoveel ondersteboven vlaggen dat er al kinderen opgroeien die niet eens weten dat rood-wit-blauw de feitelijke correcte volgorde is, de toon zet, lijkt het mij wel passend daar wat tegenover te plaatsen. Plus, als het argument vol nogal wat harde uitspraken, lijkkisten met politici en feitelijke intimidatie van die politici en hun gezinnen is dat de emotie zo hoog is opgelopen omdat de toekomst, omdat je grond, omdat grote onzekerheid, omdat je zoon of dochter, zou ik daar tegenover willen stellen dat mijn emotie en die van velen met mij, wellicht ook u, geachte vroege luisteraar, ook heel hoog is opgelopen. Ik kan het niet verdragen dat nog steeds snelwegen worden verbreed ten koste van natuur. Ik kan het niet verdragen dat op allerlei manieren de fossiele industrie wordt ondersteund, terwijl we weten dat alles wat je uit de grond haalt, graaft of pompt ook feitelijk verstookt gaat worden en daarmee grote gevolgen heeft. Ik kan het niet verdragen dat we de vernietiging van delen van onze planeet steeds vaker letterlijk van leefgebieden van de mens, zie Pakistan, zie China, zie delen van het Midden-Oosten en Afrika, zien gebeuren, laten gebeuren en te weinig doen. Veel te weinig. Dat is mijn emotie. Geen wanhoop, echt nog geen wanhoop, maar wel verontwaardiging en ongeloof ook. En ja, dan schrijf ik een column. En ja, dan maak ik een voorstelling. En ja, dan schrijf en gebruik ik zinnen als: mest golft als een zure zee, Caroline op de tv, allemaal de schuld van de boeren. Anabool injectie spuit, de koe, ze scheurt haar uiers uit, allemaal de schuld van de boeren. De vlag hangt steeds weer op zijn kop en ons geduld raakt steeds meer op, allemaal de schuld van de boeren. Maar ook: mijn vrouw wil seks zonder geluid, anders lacht de straat haar uit, allemaal de schuld van de buren. Ik ga 4 maanden toeren en spelen en hoop dat u komt meezingen. Ik wens u een prettige zondag. De promenade uit de Petit pièce pour huit instruments van de Roemeens-Britse componist. Waarom dan in het Frans? De Roemeens-Britse componist Francis Chagrin. Oh, zo heet hij dan weer. Uitgevoerde Atlanta Chamber Winds. Nou, het was mooie muziek. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Venolijn 035-6711-338. Rens Pepels. Tijdens een wandeling van afgelopen zondag langs de Rensmaas tussen Grevendicht en Bergen aan de Maas hoorden wij op diverse locaties reeds weer de zang van de Tjiftjaf. Dit is Jeannette en Ham uit Amersfoort. Vanochtend luisterde ik naar de fenolijn van Vroege Vogels waar een melding van de kolibrievlinder werd gedaan. Ik dacht nog, wat zou ik die graag een keer willen zien. Even later kijk ik mijn tuin in en wat zie ik tot mijn stomme verbazing vliegen? De kolibrievlinder. Hunink uit Geesteren, Gelderland. Vandaar stonden de eerste herfststijlozen al te bloeien. Ongelooflijk. Mevrouw Molenaar, rond 12 uur in Maaspoort, Den Bosch, hebben we nou zo'n, denk ik wel, 60 ooievaars zien overvliegen. Dit was zeer speciaal. Hier is Dick Kortekens uit Haarlem. De grassen zijn uitgebloeid, leerde mij een wandeling over het Assendelver voetpad in de Hekslootpolder, behalve het riet. Dat beleeft nu zijn hoogtepunt. Kattenstaart bloeit nog volop, net als watermunt. Wolfspoot, bitterzoet en haagwinden. Maya Kloosterman in Goes. Ik heb een Spaanse vlagvlinder gezien in de MD de Grootstraat. Petrus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. In een sloot bij het Soerense Broek, bij Laag Soeren, zagen we pollenheelblaadjes, goudgeel en typisch geurend, met de veelbetekenende soortnaam Dicenterica. Carla Abma, vrijdag vloog er nog een kwetterende groep boerenzwaluwen boven de Westerheide van het Goois Natuurreservaat. Ze waren aan het fourageren. Eten genoeg, want het stikte van de paardenvliegen. Kees Holstein uit Tietjeek. De afgelopen week vertoonde zich een paar keer het jong van het tweede legsel van mijn merels. Een beetje punkig uiterlijk had het. De laatste donsveertjes moeten duidelijk nog verdwijnen. Betty Groenenberg uit Middelburg. Het bloemscherm van onze eerste rijpe zonnebloem is nota bene 32 centimeter doorsnee. Groter dan ons ronde dienblad. De zaadjes hebben we getracht te tellen. Dat betekent de zonnepitten. Bij benadering komen we op 4900 zaadjes. En dat uit één zo'n zaadje ontsproten. Wat is de natuur toch mooi. Met Peter Rijspoos uit Michel bij Deurne. Het is nu zaterdag 27 augustus. Er zit hier nog steeds gierzwaluw met koppeltje. Met jongens, ze worden nog steeds gevoerd door de ouders. Zinny Mooi uit Utrecht. Op 18 juli plukte ik een mooi bosje wilde peen uit de wegberm van de Biltverrading. Midden of begin augustus zag ik ineens een prachtige rups op het nog steeds mooie boeketje. De rups bleek de Cohinepagerups te zijn. 15 augustus poepte dit rupsje een blaasje uit, werd heel erg druk en 16 augustus hadden we een pop. En vandaag, in de vroege morgen, kwam daar een prachtige Cohinepage uit. Ach, wat een feest. Ja, die rups is fantastisch. En die koninginnenpaarsje natuurlijk ook. Dank voor al uw meldingen op 035-6711-338. Misschien heeft u het gezien. Het televisieseizoen van Vroege Vogels is weer van start gegaan. Gisteravond waren we in het dal van de Mosbeek. Radioverslaggever Marlijn Snijders die wil graag weten hoe haar tv-collega's precies te werk gaan. Dus gaat ze mee op pad naar natuurgebied de Noordduin om een beeld te schetsen van die werkzaamheden voor de radioluisteraar. Zij ontmoet als eerste regisseur Suzanne Hilhorst. Suzanne, wat leuk dat we elkaar nou hier zien, hè? Ja, ja. Heb je alles onder controle? Ja, volgens mij wel. Ja, het is goed weer. Daar was ik reed hierheen en toen was de regen. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk niet handig voor de vlinders. Maar nu is het lekker zonnetje. En ik hoor net dat het echt perfect vlinderweer is. Want dat het ook weer niet te warm moet zijn. En dat het, nou ja, dat komt heel nauw. En dit is goed weer. Ja, prima weer. Precies. En met wie ga je op pad? Met Boukje. En Boukje die is vrijwilliger en die telt vlinders op een vaste route. En we gaan eigenlijk dus met haar mee, terwijl ze nu gaat tellen. Ja, wordt leuk. En dan heb jij bij je... Ik heb bij me een natuurfilmer. En die gaat echt de allermooiste shots maken van de vlinders. Hij kijkt me nu een beetje bedenkelijk aan. Maar... Druk meteen. mooie close-ups. Ja, die komt echt heel mooi dichtbij. En dat kan Jeroen, dat is de gewone cameraman. Ik zeg gewoon tussen haakjes, want hij is ook heel goed. Maar Stijn die komt nog net iets dichterbij, hè, met de macro-lens. En dan gaat Timo mee en die doet het geluid. Ja, en ik ga mee. Suzanne, Boukje vertelt fantastisch, hè? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, maar dat is dan ook echt zo iemand die dan alles daarvan weet, hè? En die dus ook al jaren deze ronde loopt. Het is altijd even goed overeenstemmen, goed praten van tevoren. Van oké, wat wordt de rode lijn van het verhaal? Wat wordt de rode draad? Dat begint natuurlijk met de redacteur, met Moira. Die komt morgen. Ja. Die kan dan vertellen hoe ze het voorbereidt. Ja, precies. Ja, want nou ja, zij staat helemaal aan het begin. En zij doen ook met de redacteur, gaan ze dan op zoek naar mooie gebieden. Die ook heel interessant zijn en ook nog veelzijdig. Want het is toch altijd wel leuk als je iets kleins is, een insect. En dan ook nog een vogel, een bijzondere vogel. En ook het liefst nog iets aardigs. Een konijn hebben wij dus nu. Maar dus elk gebied heeft weer wat anders. Ik vind dat zo gaaf. En wat leuk is dat we nooit... Kijk, het is echt... We zijn heel hard met z'n allen. We gaan, hoe dan ook, of het nou... Kijk, het had ook kunnen regenen vandaag. Nou, dan hadden we dus heel snel iets anders moeten bedenken. Want vlinders, ja, die gaan echt niet komen met regen. Nee. Dus dan moet je het ook maar doen met wat je hebt. Nee, maar dat is dus natuur. Natuur laat zich niet regisseren. Kan ik de tent pas opzetten? Pauze. Pauze? Ja? Hoe lang zijn we nou op pad geweest, Suzanne? Half drie. Goed elf uur, kwart voor elf zijn we vertrokken. Ja, dus 3,5 uur. Het is echt achter elkaar door. Grappig als jij dat zegt. Dat is voor ons eigenlijk niet meer zo, valt het niet meer zo op. Hè? We zitten op een verlaten parkeerterrein bij een dichte snackbar. En we moeten ons saladetje haastig naar binnen werken. Dan gaan we weer door. René, jij doet achter de scherm, hè? Ja, klopt. Wat houdt dat in? Nou, dat is eigenlijk alle momenten waarop het fout kan gaan. Dan zorg ik dat de camera aanstaat en dat ik dat vast kan leggen. En kies je dan uit wat je op zo'n dag doet? Van we zitten nu in de middag, ik ben vanochtend met Suzanne meegegaan. Kies jij dan zelf die onderwerpen uit? Nou, eigenlijk niet. We krijgen altijd een planning, een paar dagen van tevoren. En daarin staat ook waar ik mee ga. En wordt dat dan in die uitzending gebruikt? Of gaat dat op de social media? Nou, ik maak er eigenlijk zelf elke week een filmpje van. En dan vlak voor de uitzending komt hij online op YouTube. Menno, wanneer heb jij nou gehoord over welk onderwerp je ging doen? Bekijk je dat dan al weken van tevoren? Hoe bereid jij je dan voor? Nee, we hebben op de donderdag hebben wij altijd vergadering met de hele redactie. En dan bespreken wij het hele redactieverslag dat een van de researchers, redacteuren, gemaakt heeft. Dus dat krijgen we dan op... Nou, een paar dagen van tevoren lezen dat hele verslag door over alle onderwerpen. Dan komen we allemaal beslagen ten ijs. En dan donderdag bespreken we met de researcher en de redacteur en de eindredactie van nou, wat gaan we nou precies doen? Moeten we nog iets omgooien? Wie gaat wat doen? Waar gaan we heen? En dan daarna dan gaan we dat nog eens even allemaal doorlezen en puzzelen. En dan gaan we het doen. Zoals nu. Dus donderdag vergadering. En dan de week daarop, dinsdag en woensdag. Nou, vaak van maandagavond tot woensdagavond. De opnames. Kijk, en in de auto altijd de hele handel. Het matras, de rugzakken, de tent, de grote laarzen, de kleinere laarzen, waterpak, bergschoenen, dekens, kampeerkaars voor leuk, voor op de camping vanavond. Dus we zijn helemaal, we kunnen alle kanten op. Moet er nog een tent worden opgezet? Ja. Het is na tienen. De tent staat. Nee. Film je nou het ontwaken van de groep? Ja, precies. Ik ga koffie halen. Succes. 6 uur. En iedereen zwermt weer uit naar diverse plekken. En ik ga mee met Suzanne Hilhorst. Volgens mij naar Kustvogels. Marlijn, ben je onder de pannen? Ik ben onder de pannen. Ik ga mee met de kustvogels. Moira, ja. Hoe lang geleden ben je nou begonnen met het voorbereiden van de onderwerpen? Even denken. Nou, het is nu 30 mei. Ik denk dat ik mijn... Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk dat ik 30 maart... misschien begon te denken aan dit gebied. En toen een paar weken later voor het eerst naartoe ben gegaan. Eerste week van april. En dan begin ik ook, als ik dan in één keer zo'n locatiebezoek heb gehad... dan begin ik aan de onderwerpen. Maar heel eventjes nog terug. Hoe kies je dan zo'n gebied? Nou, we hadden nu al een paar gebieden uitgekozen. Dus dan weet je al, we zitten in het bos, we zitten bij de rivieren... we zitten in Zuid-Holland, Zeeland. Dus dan kijk je een beetje op de kaart. En wat hebben we al qua natuursoorten... En toen dachten we, duin hebben we nog niet echt dit seizoen. Dus zo ben ik dan gaan kijken, iets in de duinen. En dan Noord-Holland hadden we ook nog niet zoveel. Dus dan zo kwam ik hier in dit gebied. En zo gaat het wel vaker. En we wisten ook dat hier dit een goed gebied was voor tapuiten. En dat je die rond deze tijd van het jaar ook goed kan zien. Dus daarom kwam dit gebied op mijn radar. Maar soms... Dat is niet altijd zo. Dus soms lezen we een keertje iets dat er ergens een nieuw natuurgebied is ingericht. Of dat het ergens heel goed gaat met een bepaalde soort. Of iets unieks. En dat kan ook een startpunt zijn om ergens naartoe te gaan. Ja. Oké, dan kom je hier. We gaan het helemaal chronologisch beschrijven. Dan kom je hier. Dan ga je dus op locatiebezoek. Ja. En dan ga ik op pad met de boswachters. Meestal meerdere. En het leuke is dat als je dan eenmaal zo buiten staat... en rondloopt of door zo'n gebied loopt... dan kom je soms ook op hele nieuwe andere onderwerpen. Zoals hier, we gaan ook iets met de rugstreeppad doen. Nou, dat was geen onderwerp waar we het van tevoren over gehad hebben... of niet echt iets waar ik over na zat te denken. Mm-hmm. Maar ja, we liepen langs een poel en we hoorden hem en we zagen ijsstrengen. Nou, dan, dat is meteen leuk. Ja. Dus zo komen ook nieuwe onderwerpen op. En kijk je nog naar een balans tussen vogels en planten? Of hoe doe je dat? Ja, zeker. Ja. We proberen altijd sowieso een verhaal te doen... wat een beetje wat groter is, wat landschappelijker. Soms over de geschiedenis, of over het ontstaan, of over de bodem. Of over een bepaalde soort vegetatie, als heel veel soorten daarvan afhankelijk zijn. Dat is dan vaak ook een beetje de rode draad. Uiteindelijk ga ik kijken, er moet echt wel een vogelonderwerp in zitten. En liefst ook zoogdieren en iets van reptielen, amfibieën of vissen. En insecten, dus ik ben planten. Dus ik ben wel echt aan het zoeken van, moeten we echt wel een goede verhouding in zitten qua allerlei verschillende soorten. Eigenlijk ga je niet zo vaak mee, hè? Nee, ik ga niet zo vaak mee. Nee. Als redacteur ben je vooral achter het bureau bezig. Want heb jij nu al een ander gebied waar je mee bezig bent? Jazeker. Ik ben nu bezig met de oostelijke vechtplassen. Ja, want eigenlijk is jouw rol al klaar nu je hier staan. Ja, ik heb hier niet meer zo heel veel toe te voegen. Het is nu meer voor de leuk. En het is ook wel goed om af en toe te zien hoe het gaat op zo'n breidag. Ja. Er wordt hier nog gevangen, in deze kooi ook. Maar nog alleen voor het dringen. Dus niet iedereen aan het inpakken. Nou, Suus, ik zal je niet heel lang ophouden, maar eventjes het einde. Want dit gaat natuurlijk nog verder, want er moet een uitzending komen, Suzanne. Ja, er moet een uitzending komen, ja. Al het materiaal gaat nu op een grote harde schijf. En die krijg ik uiteindelijk. En dan ga ik al het materiaal bekijken. En dat is dus bij elkaar denk ik wel 35 uur materiaal. En soms kan je er wat sneller doorheen. Maar soms moet je ook echt gewoon even alles goed beluisteren. En dan een selectie maken. En dat komt in een aflevering van 40 minuten. En dan ben jij de enige die dat allemaal bekijkt. Ja, met dit lekkere weer de komende weken zit ik in mijn werkkamer dat allemaal door te spitten. Mm-hmm. Maar dat is ook leuk hoor. Het is ook heel fijn om dat materiaal allemaal te zien. En te zien wat voor prachtige shots je allemaal hebt binnengehaald. En dat het allemaal gelukt is. En het is ook soms heel pijnlijk. Want soms moet je ook iets weggooien wat je heel mooi vond. Maar wat dan toch net niet in het verhaal past. Of net niet goed uit de verf komt. Ja, dan moet je keuzes maken. Dus het is heel veel keuzes maken. Kijk, Natuurfilmer Stijn die heeft gezegd, ik heb prachtige shots. Maar ja, ik moet dat allemaal nog gaan bekijken. Wat zus. Ja. Je ziet er niet tegenop, hè? Nee, ik vind het altijd heerlijk. Nee, ik vind het altijd echt. Het is soms, altijd tijdens een spot heb ik altijd wel echt na een week of zo een soort van, niet paniekmoment, zal ik niet zeggen, maar wel altijd dat ik denk van, oh, komt het wel goed? Of dat ik het even niet weet. Of dat ik het heel moeilijk vind om een bepaalde keuze te maken. Want dat is echt, soms is het echt kill your darlings. Ja, dus hè, laat het vallen wat je het liefste hebt, zeg maar. Maar, of ziet. Maar nee, ik zie er niet tegenop. En het is ook gewoon heel mooi en heel fijn werk om het ook zo te zien ontstaan in je werkkamer. En wat voor moois regisseur Suzanne Hilhorst van al die uren beeldmateriaal heeft gemaakt, dat kunt u aanstaande zaterdag zien. Vroegvogels TV Noorduinen om 7:50 op NPO 2. Het Drohobych Kamerorkest uit Oekraïne speelde het snelle derde deel uit de Sinfonia in G groot van Antonio Vivaldi. Wij zijn zo direct natuurlijk terug. Ik ga zo direct eens even de moestuin in. Oh, vorige week was de nationale wespentelling. En u vraagt zich allemaal af, hoe is dat afgelopen? Dat hoort u zo na negenen. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Je hoort geluid van de massale demonstraties in Chili. Komt er een linkse grondwet in Chili? Zodra je een verblijfsvergunning hebt, dan heb je als vluchteling recht op gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging en... Het is einfach zo dat die Indianen, die Amerikaanse ureinwoner, romantiseerd werden. Is Winnetou wel woke genoeg? Op NPO Radio 1. De VPRO met OVT. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex-horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl.

heel veel huiszwaluwen boven mijn hoofd. Ik sta hier in... Oh, ook nog een boerenzwaluw, toch? Ik sta hier in de moestuin van Maria Fennis. Ach, die moestuin ziet er zo wonderschoon uit. Al die planten die... Of maar niet allemaal, maar heel veel hebben zaad gezet. En die zaden die worden nu verspreid. En er staan toch ook nog bloemen in bloei. Ik sta hier bij een, wat is het? Een soort margriet, denk ik. Met een zweefvlieg. Die zit er heel rustig nog wat... Is op zoek naar wat nectar. Ik had het net over de nationale wespentelling. Ik zei vorige week, was 2 weken geleden, nationale wespentelling. Ik dacht, laat ik daar nog even de uitslag van geven. Want ja, er worden natuurlijk dit jaar heel veel incidentele meldingen van wespen gedaan. Je hoort er best veel mensen over van wat een wespenjaar zeg, wat zijn het er veel. Maar ja, dat wordt dan nooit met cijfers onderbouwd. En nu had de Wespenstichting gedacht, wij beginnen gewoon maar eens een langjarig onderzoek. Hoeveel worden er nou aangetroffen? Hoeveel meldingen worden er gedaan? En wat kunnen we daar dan over zeggen? Honderden mensen hebben meegedaan. Ik kan wat resultaten geven. 30% limonadewesp waargenomen. Dat is die bekende wesp, hè? U kent hem vast. 30% bijen ook, mocht je ook aangeven. Nou, ook altijd fijn voor de statistieken. 21% zweefvliegen. Die ene zweefvlieg hier, die is dus ook meegenomen. Weinig Europese hoornaar. Terwijl je daar toch eigenlijk ook veel over hoort. Wij maken er ook wel reportages over. En maar 2 keer een Aziatische hoornaar. De exoot waar veel mensen zich zorgen over maken. Nou goed, zo zie je maar dat het belangrijk is om tellingen te doen... en om die dingen vast te leggen... en om op een gegeven moment ook met conclusies te kunnen komen. Zo had de Wespenstichting dus bedacht. Want zij willen meer waardering voor de wespen. Een belangrijke opruimer in de natuur. Vreet verschrikkelijk veel insecten weg. Ook hele kleine mugjes misschien waar u dan weer last van hebt. Dat doet die wesp toch allemaal maar. Nou, u hoort er nog veel meer van de wesp. In dit laatste uur, waar zit de zomertortel? Ieder Haags basisschoolkind komt wel eens in Drenthe. Het mysterieuze dal van de Mosbeek. En wat betekent het nieuwe internationale stikstofrapport voor de Nederlandse situatie? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Deel 1, Introduzione uit de Suite Italienne van Igor Stravinsky, uitgevoerd door Rosanna Philippens op viool en Fingin Collins op het piano. Een heerlijk geluid, de zomertortel. De zomer was, zomers. Maar de tortels laten het steeds vaker afweten. Van de vele duizenden broedende tortels van weleer zijn er nog maar een paar honderd over in Nederland. In Zeeland probeert Jennifer Vreugdehil met zenderonderzoek te ontdekken hoe we de vogels een steuntje in de rug kunnen geven. Samen met verslaggever Rob Buiter is ze op zoek naar één van haar onderzoeksvogels. Er is niet veel actie. Jennifer, even de telescoop erbij gepakt. Volgens de zendergegevens zou een van jouw tortels hier moeten zitten. Ja, klopt. Als het goed is. Deze vogel heet Victor. En hij is hier vrij vlakbij, dichtbij Oostkapelle, gezenderd. En we hebben hem gevolgd. Hij heeft minst één nest, waarschijnlijk een tweede nest gehad. Hier tegenover in Vrouwenpolder. En nu zit hij hier voor de meeste van zijn tijd. Als het goed is, zijn de meeste zomertortels nu aan het hun vetreserves aan het opbouwen. Dus lekker alles opeten. We staan hier bij een veld waar het graan ook net af is. Dus dat lijkt dan wel logisch dat ze daar wat oogstrest kunnen pakken. Ja, dat is wel heel logisch. Er is altijd gemorste graan natuurlijk bij de tarwevelden. En dat is voor zomertortels is dat een goede voorraad om straks mee naar het zuiden te gaan. Ja, ze eten alleen zaad. Geen insecten of zoiets. Dus ze moeten echt de zaad opzoeken. Maar goed, je bent dus aan het vogelen met voorkennis. Want je hebt recente zendergegevens dat hij hier ergens in de buurt zou moeten zitten. Ja, over de laatste 2 weken zelfs. Dus hij is zeker hier. Zit hij steeds hier? Ja, hij zit steeds hier. Hij is nog niet weg. Even een stukje het veld inlopen? Ja, dat is goed. Nog geen action. Nee, maar als je zo dit veld inloopt tussen de graanstoppels, dan snap je wel waarom deze Victor hier af en toe rond lijkt te hangen met alle oogstresten tussen de stoppels. Ja, zeker. Heel veel graanrestanten. Zullen we even om het hoek kijken of het toch een beetje meer open is? Ze houden heel veel van kale grond. Dus ook tussen de mais zie je ook best wat kale grond. Dat is in ieder geval de opzet van jouw onderzoek. Ja, precies. Wat wil de tortel? Wat precies willen ze? Ja, dat is het grootste vraag. En je weet nooit wat. Waarom vliegen ze nou over één melkveehouderij, maar zoeken dan de volgende? Dat weet je nooit precies. Dat kan je niet raden. Dus het is wel heel interessant om te volgen op zo'n kleinschalige manier. Om te kijken, waarom dit plek en niet je buurman? Ja. Naar een tweede locatie die je uit de zendergegevens hebt geplukt, ergens bij Brezant. Daar is die ook recent door de satelliet gezien. Ja, ik heb coördinaten voor hier op het hoek. Ik zie al vast in de hoeken enkele wat hogere bomen. Met een mooie open kroon kunnen ze wel makkelijk in. En dat lijkt tot nu toe best een goede zing- en rustplaats te zijn voor de tortels. Aan de ene kant moeten ze dus voedsel verzamelen in die veldjes waar we net waren. Maar dit zijn dan mooie rustplaatsen. Ja, precies. Ja. En dat zien we wel vaker. Dat ze hebben dan enkele stipjes bovenop een boom in de buurt van een voorzierplek. Dus we gaan even luisteren. Even daarna gaan naar kijken, luisteren. Ja. Ja. Ja. Maar Jennifer, op zich is het natuurlijk een rustige tijd nu in de natuur. Veel vogels houden hun snavel. Ja. Die zijn aan het ruien, die zijn met andere dingen bezig. Zomertortels kun je nog wel horen in deze tijd van het jaar? Ja, hun zang is dezelfde als hun gewoon een roepgeluid. Ze hebben maar één geluid. De vrouwtjes die koeren ook soms. En dan vaak zit heel beetje wat zachte geluid. Een beetje minder fors dan de mannetjes, maar die koeren ook. Maar sowieso is het een geluid wat je vroeger natuurlijk heel veel hoorde. Ja. En wat steeds schaarser wordt. Ja, klopt. Ja, vroeger was het een heel algemene vogel op de landbouw. Die was aangehecht aan al die kleinschalige akkers en akkerranden. Met al de zaad die de onkruid maakte. tegenwoordig zijn ze meer dan 95% afgenomen sinds de jaren of 70, 80. 95% ja, eraf. Het is echt verschrikkelijk. En wij zijn niet het enige land. In Engeland hebben ze ook precies hetzelfde gezien. Die is ook verdwijnen uit meerdere counties. Hier in Nederland is het ook verdwijnen uit wat provincies. En er zit maar enkele bolwerkingen nu over. Zeeland is er één van, maar ze komen ook een beetje voor in bijvoorbeeld Drenthe en Limburg. Voor zijn grote neef, de houtduif. Ja, maar geen zomertortel. Maar goed, die enorme achteruitgang, dat is dus de reden dat jullie dit onderzoek zijn gestart. Het is uit onderzoek in Engeland bleek dat voedseltekort is een van die grootste problemen die ze meemaken in de broedgebieden. Dus we proberen iets aan te bieden. En of het nou lukt om dat te creëren. In de vorm van voedselveldjes. Ja, dus het is wel voedselveldjes wat we hebben ingezaaid. En werkt het? Komen de tortels inderdaad op jullie voedselveldjes af? Ja, ze komen wel. Ik heb over de laatste 2 weken wel enkele van de gezenderde tortels op de voedselveldjes gehad. Het is maar echt enkele, het is niet veel. We zien dit jaar van de gezenderde tortels dat ze hebben een voorkeur voor voedsel zoeken op bijvoorbeeld minicampings. Minicampings, dus kamperen bij de boer, zeg maar. Ja, kamperen bij de boeren. Ja, allemaal kleine erfjes, heel veel heggen, heel veel hagen. Het is vaak met je auto opgereden, dus er zijn best wel kale plekken en lagere plekken. Die is wel gemaaid, maar niet in alle hoekjes bestrijd vaak. Dus dan heb je ook overal een klein beetje onkruid hier en daar en wat rommelhoekjes. En ja, met de heggen en hagen daarnaast, dus perfect voor beschutting. Dus het is geen verrassing eigenlijk dat ze daar is waar hun voorkeur ligt op het moment. Dan zit je daar met je voedselveldjes. Ja, dan zitten wij lekker alleen met onze voedselveldjes. Ja, fijn. Jennifer, wat denk je dan? In deze tijd van het jaar zijn ze dus aan het klaarmaken voor de trek naar het zuiden. Ben je een ontzettende moeite aan het doen om die laatste tortels nog te kijken hoe je die kunt helpen? En dan lees je verhalen over de jacht in Zuid-Europa en in Malta en in, noem maar op, waar ze bij bosjes uit de lucht worden geknald. Ja, is dat niet ontzettend frustrerend dan, om dan op zo'n manier toch hier te proberen die laatste tortels te beschermen? Ja, licht zegt, frustrerend is, ja, frustrerend. Het is frustrerend. Het is wel aanmoedigend om te weten dat Frankrijk is nou gestopt tijdelijk met de schieten van tortels. Op papier of ook echt? Nou, legale, zeg maar. De legale jacht is nu gestopt. En dat is ook, hebben we gezien in Spanje, heeft ook een tijdelijk moratorium op de jacht van zomertortels. Illegale jacht kun je heel weinig aan doen, maar er zijn ook geen cijfers waar we weten precies wat de effect is. We schatten in dat het een heel groot effect heeft natuurlijk. En als je hoort af en toe van social media dat, weet ik veel, jachttoerisme in Marokko heeft duizenden tortels op één dag geschoten door mensen van een ander land die kwamen alleen voor de tortels. Ja, dat is ook niet legaal. En Marokko heeft wel op die geval wel gereageerd. Maar ja, de invloed van dat op de algemene populatie en vooral dan de kleine populatie in Nederland, dat weten we niet heel veel van. Maar ze hebben zo ontzettend veel problemen. Want ze hebben ook ziekte met het geel. Komen ze ook tegen. Dat is ook heel vaak voorkomend. In, een bacterieziekte. Ja, ja. En dan je krijgt sneeuwwonden in je keel. Kun je niet goed eten. En dan uiteindelijk ga je dood. En dat is vaak voorkomend bij duiven en tortelsoorten. En die forageren natuurlijk in groepen. Dat is heel besmettelijk. En ook klimaatverandering en de druk van mensen op het landschap in Afrika. Dat is ook nog een oorzaak van de achteruitgang. Dus ze hebben het moeilijk van alle kanten. Weet je, voor elke jonge tortel die is hier opgegroeid, die komt wel terug naar dezelfde plek. Dus als we kunnen de jonkies ook een beetje voedsel aanbieden, hopelijk komen ze dan volgend jaar terug. Als ze zijn dan niet geschoten onderweg, dan heb je een grote kans dat ze terugkomen. Ja. Fingers crossed, zeggen we dan maar in goed Nederlands. Ja, echt fingers crossed, ja. Thank you. Muziek van Ennio Morricone, het liefdesthema uit de speelfilm Nuovo Cinema Paradiso, uitgevoerd door de Czech National Symphony Orchestra, onder leiding van Morricone zelf. Al bijna 50 jaar zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat basisschoolleerlingen 1 week lang de natuur ingaan. De groep achters laten voor 5 dagen de stad achter zich en gaan naar een buitencentrum in Drenthe. Verslaggever Henny Radstaak dompelt zich daar ook een ochtend onder in de natuur. Ja, wat je nu hoort is het belletje. En daarmee laten we eigenlijk alle kinderen die buiten aan het spelen zijn weten dat het programma vandaag begint. We staan bij een mooie witte villa in Wilhelmina ooit. Het is het buitencentrum school in Bos. Klopt. Lydia De Vin, jij bent teamhoofd hier. Ja, dit is een compleet landgoed waar de Haagse kinderen terechtkomen. Ja, we hebben een fantastische buitenplek voor de kinderen. We hebben een groot gebouw waar zij slapen en eten en een programma hebben. Maar daarnaast hebben we buiten echt een waanzinnige plek midden in de natuur. Voetbalvelden, een speelbos, ze kunnen hutten bouwen. En heel bijzonder ook ons prehistorisch dorp, waar zij op woensdag hun dag meemaken. Maar vandaag is het dinsdag en dat is de dag van de natuur. Ja, klopt. Vandaag gaan ze echt de natuur in en ontdekken en beleven en doen. Ja, en zo proberen wij hier de kinderen gewoon echt de natuur te laten beleven. Dat ze echt ontdekken van wat kan ik met de natuur, wat geeft de natuur mij en hoe kan ik daarmee leven. En dat, dat geeft ze ook de mogelijkheid om, ja, om even stil te staan bij het kleine spinnetje of het mooie kikkertje of de planten die ze zien. Er zijn 2 scholen elke week. Ja, we hebben elke week 2 scholen. Het hele jaar door? Het hele jaar door. Alleen maar scholen uit Den Haag? Ja, alleen maar van gemeente Den Haag. Hoeveel scholen zijn er in Den Haag? Ja, ontzettend veel. Basisonderwijs hebben we het dan over? Allemaal basisonderwijs en zelfs alleen maar groep 7-8. Waarom doet de gemeente Den Haag dit? Gemeente Den Haag doet dit al bijna 50 jaar, want volgend jaar bestaan wij 50 jaar. En ze hebben dus 50 jaar geleden gezegd van wij willen de kinderen uit de stad Den Haag ook laten ervaren hoe het is om in de natuur te leven en wat de natuur de kinderen kan bieden. Half Den Haag, of misschien wel heel Den Haag, is hier ooit geweest. Klopt. Ik kreeg pas nog de opmerking dat ze zeiden van zelfs nu in de gemeenteraad zitten mensen die bij school in Bos zijn geweest. Alex, jij bent ook, ja, je werkt hier in het team van School in Bos, maar jij kwam hier vroeger ook als leerkracht van een basisschool. Ja, zeker. Bij School in Bos. Ik weet dus wel wat de kinderen ook elke week meemaken als ze uit de stad komen en hier in het bos komen. Ik zie dat ze echt aankomen met de drukte van de stad helemaal in hun hoofd. En dat zit in hun hele lijf. En ik zie dat ze heel langzaam tijdens hun week tot rust komen en om zich heen gaan kijken en veel meer gaan zien en gaan beleven en ja, meer de tijd nemen voor de dingen die ze doen. Wat voor scholen zijn er deze week? Deze week een school uit Duindorp, dat is tegen de kust aan. En een school uit Spoorwijk, op de grens van Den Haag en Rijswijk. Ieder kind kan hier naartoe komen en alle scholen uit alle wijken die er in Den Haag zijn. En Den Haag heeft een hele grote diversiteit aan bevolking. Die kunnen allemaal hier naartoe komen en hebben hier gewoon een goede week. De spoorzoekers die verzamelen in de mammoetzaal onder de mammoet. En de bomenexpeditie gaat met jou mee, Monique. Ja. Hey Gio. Hallo. Hoi. Leuk. Hoe vind je het hier? Leuk. Wat heb jij in dat zakje verzameld allemaal? Ik heb allemaal blaadjes en takkies, eikels. Wat ga je ermee doen? Ik had in een doosje plakken en dan heb ik een soort doosje met allemaal blaadjes en takjes erin. Een soort boomboekje. Oh, hartstikke leuk. Hè? Leuker dan op school zijn, of niet? Ja, het is ook wel leuk, maar wel lange dagen. Je bent wel moe. Kinderen die heimwee hebben, die moeten ook gaan troosten als ze in de nacht een beetje wakker worden. Ja. Heb jij heimwee dan? Nee. Jij niet? Nee. Mijn vrienden wel. We zijn elke dag met elkaar bezig, dus komt goed. Nou, mooi. Veel plezier nog, hè? Ja. Ik weet niet waar jouw groep gebleven is, maar... Die is daar. Daar. Nou, ga er maar gauw achteraan. En succes met je bomendoosje. Ja, daar komt de waterexpeditie. Ja. Hey, we staan nu op een eiland. Je mag zo meteen zelf een plekje zoeken waar je waterdieren wil gaan vangen. Iedereen mag zo een netje pakken en een bakje. Doe een bakje even met z'n tweeën of met z'n drieën samen. Hoi. Maak mij zo'n bakje. Goed. Hier staan de bakjes. Ja, is goed. Ik heb hier beestjes. Nee, dezelfde. Ja? Van die waterloper dingen. Ja, ik heb hier van die beestjes. Ja, man. Oh, ik heb een witte. Er is er eentje uitgesprongen. Kian, heb jij dit wel eens vaker gedaan, zo met een schepnetje in de sloot? Nee. Nee, nog nooit. Hoe vind je dit? Ik vind het wel gaaf. Wel leuk. Het is wat anders hè, dan op school zijn. Ja, veel leuker. Als je daar kijkt, zie je? Ja. Kleine dingetjes springen. Wat zou dat zijn? Ik denk watermuggetjes, want ik had er net zo'n watermuggetje. Maar die springen heel erg, zeg maar. Dus ik denk dat het misschien zo'n watermuggetje is. Had je die wel eens eerder gezien, voordat je hier kwam? Nee, dat niet. Wel leuk dan dat je hier bent, of niet? Ja, ik vind het leuk. En ook allemaal nieuwe diertjes en zo. Dus ja, ik vind het leuk. Hé. Hey. Komt hij eruit? Wat is dat? Zo'n koker-ding. Jeugd. Kokerrups. Een kokerjuffer. Ja, dat. Even kijken, hier is de groep spoorzoekers onder leiding van Arjan. Wat hebben jullie gevonden al? Nou, hier in het Mullenzand, het is ontzettend droog, hebben we een aantal... We hebben in elk geval hondensporen gevonden, maar ook een vogel die van de ene naar de andere kant was overgekomen. Ja, ik moet eigenlijk even aan de kinderen vragen natuurlijk. Wat hebben jullie gevonden? We hebben heel veel hondensporen gevonden. We hebben pissebedden gevonden, sporen van pissebedden. Sporen van pissebedden? Hoe ziet dat eruit dan? Hele kleine ronde balletjes eigenlijk. Oh. En mieren. We hebben ook een spoor van mieren gevonden. Hé, hey, een zoekkaart. Ja, ik heb een zoekkaart gekregen van mij. Met allemaal pootafdrukken? Ja. En wat zijn dat? Dat zijn eten. Van, dit is van een eekhoorn en dit is van funspar. Fijnspar, ja, dat is wat ze eten. Ja. Die dennenappel en zo. Ja. Vind je het leuk hier? Heel leuk. Wat heb je allemaal geleerd? Nou, ik heb geleerd wat voor soorten voetafdrukken er zijn. En ik heb geleerd hoe die dieren lopen of hoe hun pootafdruk eruit ziet. Even naar de juf van? De spoorzoeker. Groep 8. Ja. Hoe belangrijk is het nou voor de kinderen dat ze hier een week zijn? Ja, heel belangrijk. Wij hebben kinderen die in groep 8 zitten, die we meenemen naar het strand en nog nooit de duinen hebben gezien. En dan woon je al je hele leven in Den Haag. En dan ga je dus in groep 8 op kamp. En dan ga je vertellen wat we gaan doen. En dan zitten ze allemaal een beestje, een vies. En dan zie je ze vaak de eerste dag, moeten ze dan nog een beetje wennen. En dan ineens zie je die omslag en dan lopen ze overal in. Ze pakken padden vast, de hand in een rode mierennest. En dan deel je ook weer de berichten met de ouders, zeg maar. En die staan dan ook echt te kijken van, huh? Mijn kind die dat durft, die is zo bang voor een mug in zijn kamer. En die steekt nu zijn hand in een nest of die vangt een snoek. Ja, dat zijn echt hele leuke dingen om te zien dat ze dan eigenlijk helemaal niet zo veel in de natuur komen. Maar hoe ze in een paar dagen tijd eigenlijk alle kleine dingetjes gaan zien. En er toch echt wat van oppikken. En ja. Wat denk je wat er van beklijft later? Nou ja, ik denk... Ik hoop dat er wel wat van beklijft. En ik denk zeker doordat ze het ook doen. Hè, ze beleven het echt zelf. Met alles wat ze doen. Met de manden maken. Met prehistorisch koken. Alles nemen ze mee. Dus ze voeren het ook daadwerkelijk uit. Dus ja, ik denk dat je dat toch niet vergeet. Dat toch wel een herinnering blijft. Waar je later nog een beetje nog op kamp. Dat we dit en dit gingen doen. En het gaat al generaties door dat mensen hier zijn geweest. Dus dat is ook heel leuk. Bijna 50 jaar lang. Dus heel Den Haag is hier ooit geweest. Den Haag is hier geweest. Ja, de helft van de leerkrachten is hier ook als kind geweest. Dus ja, zo gaan de verhalen gaan door. Ja. Ja, ik heb zo'n muggetje. Wat voor tanden. Goed zo. Ik had een soort muggetje, maar die zit er niet meer in. Zie je die nog? Ja, we zagen een Paris sous la pluie, muziek uit de film Cézanne et moi over de vriendschap tussen schilder Paul Cézanne en schrijver Émile Zola. Muziek die werd gecomponeerd door de Fransman Eric Neveu. Vroege Vogels TV streek neer in het dal van de Mosbeek in Twente. Gisteravond was te zien dat te zien op NPO 2. Uitzending kunt u nog terugkijken. In die uitzending prachtige beelden van onder andere de kamsalamander. En deze kamsalamander was aanleiding voor ons podcastteam om een aflevering te maken over hoe dieren elkaar verleiden. Vroege Vogels eindredacteur Anneke Naafs duikt in de wereld van kleurrijke verenkleden, virtuose zang en uitgebreide dansrituelen. Aan tafel zitten Martijn Hammers, docent op de Eres Hogeschool. Gedragsbioloog ben je. Ja, en nog wat andere dingen, geloof ik. Met als favoriete onderwerp verleidingstechnieken. Ja, het is wel een van, ja, dierenseks is wel een van mijn favoriete onderwerpen. En verleiding is daar een groot onderdeel van. En aan tafel zit Meerte Dokter. Meerte, jij hebt iets totaal anders gedaan met de Balts. Je hebt er een voorstelling van gemaakt. Jij bent kunstenaar. Dat deed je samen met Team Hammer, zag ik. Zijn jullie ook een setje? Ja, wij zijn een stel. En wat maakte dat jullie als stel dachten, wij gaan die balsen helemaal uitzoeken? Nou, wij kwamen erachter toen we eenmaal een stel waren dat we eigenlijk allebei heel graag naar dieren kijken. En dat hadden we eigenlijk ons hele leven nog niet zo gerealiseerd. Dus dat maakten we ook in elkaar los. En we vinden elkaar heel erg leuk. Dus als je elkaar leuk vindt, dan doe je natuurlijk je best om elkaar aan het lachen te maken. Of om elkaar te versieren en vrolijk te maken. En al kijkend naar die dieren, ontdekten we dat het eigenlijk heel erg leuk is om die dieren als een soort voorbeeld te nemen. Om zelf een dans te doen die lijkt op een dans van een vogel. Een van onze lievelingsvogels, dat is de albatros. Dat is ook natuurlijk een hele charismatische, mooie, grote vogel. En dat is jullie lievelingsvogel, omdat hij heel trouw is. Ja, hij is ontzettend trouw. En dat wil je natuurlijk ook. Ja, je wil graag bij elkaar blijven en daar je best voor doen. En het leuke aan die vogel is dat hij dat niet doet op een saaie manier. Maar dat hij wel. Ze laten elkaar ook heel erg vrij. Want ze zien elkaar soms een jaar of twee jaar niet. Waarin ze dus allebei hun eigen leven hebben en over de zee vliegen. En dan komen ze terug naar de Galapagos-eilanden bijvoorbeeld. En er zijn dan echt duizenden of misschien wel 10.000 of misschien wel miljoenen, dat weet ik niet precies, albatrossen. Heel veel. En ze lijken natuurlijk allemaal, voor ons mensen, gigantisch veel op elkaar. Maar dan lukt het dus dat ze dan elkaar na twee jaar tijd weer terugvinden, doordat ze geluid maken, wat ook allemaal voor ons hetzelfde klinkt. Maar ze herkennen dus elkaars roep. En dat is een heel raar geluid. Ook een heel lelijk geluid, maar toch vinden ze dat dan mooi en vinden ze elkaar. En dan doen ze een dans voor elkaar. Wat een soort heel, is echt een heel vertederend dansje met een soort hoofden die naar elkaar toe komen en die dan in een soort knuffel eindigen en echt uit enthousiasme zo van links naar rechts bungelen. Ja, het is een heel leuke dans die je heel makkelijk als mens na kunt doen. Dus dat doen wij dan ook soms. Dat doen jullie soms? Ja. Thuis? Ja, als we dan elkaar bijvoorbeeld na een poos niet zien, want we zijn best wel eens ieders op onze eigen plek aan het werk en dan zien we elkaar weer terug en dan denken we aan de albatros en dan roepen we dat geluid en dan doen we een beetje die dans. Is het geluid. En dan doen we dat. Nou zagen we in de tv-uitzending over het Dal van de Mosbeek ook de kamsalamander. Is dat nou ook een versierder? Ja, elke diersoort heeft eigenlijk een unieke verleidingstechniek. Maar bij salamanders zit het wel heel ingewikkeld in elkaar. Want salamanders die hebben een soort van inwendige voortplanting, maar geen uitwendige geslachtsorgaan. Dus wat er moet gebeuren is dat het mannetje een soort spermapakketje produceert. Een spermatofoor. En die moet opgenomen worden door het vrouwtje. Maar hoe ga je dat doen in een pool waar je er eigenlijk niet echt kan paren? Dat mannetje moet echt eerst in contact komen met een vrouwtje salamander. Dat vrouwtje dusdanig overtuigen dat ze dat spermapakketje van dat mannetje ook daadwerkelijk opneemt. En dat opnemen, is dat dan happen? Of? Nee, net als vogels hebben salamanders ook een cloaca. En daarmee nemen ze dat pakketje op. Dus dan zwemmen ze er als het ware overheen en dan nemen ze dat op. Maar wat het mannetje doet, is dat ze eigenlijk ook een soort dans uitvoeren. Weer volgens een vast ritueel. Dus kamsalamanders dansen? Ja, er zit veel meer in dan dat je denkt dat erin zit. Dus ze hebben zo'n hele mooie lange staart. En wat ze daarmee doen, als ze een vrouwtje tegen zijn gekomen, gaan ze een beetje met die staart waaieren. En dat is om geurstoffen naar dat vrouwtje te sturen. Dus veel dieren hebben een speciaal soort geurstoffen, feromonen. En die, die, ja, die werken als een soort afrodisiacum. Dus dat vinden die vrouwtjes ontzettend aantrekkelijk. Dus dat mannetje scheidt die geurstoffen af en dan wappert hij met zijn staart om dat vrouwtje te bedwelmen. En op een gegeven moment raakt dat vrouwtje overtuigd om met dat mannetje te paren. Goh, die kamsalamander. Ja, maar wat je ook ziet wel... het er niet aan af, hè? Nee, en als je kijkt naar een filmpje bijvoorbeeld van een parende kamsalamander, is dat je ziet dat ze eerst een beetje wapperen en daarna geven ze het vrouwtje een hele harde tik met die staart. Ik weet niet waarom ze dat doen, maar het ziet er heel apart uit. En dat, lekkere tik. Ja, blijkbaar is dat een klein tikje ook wel interessant voor die vrouwtjes. En dan op een gegeven moment als het vrouwtje genoeg is verleid, laat het mannetje zijn spermapakketje los en wordt het opgenomen door het vrouwtje. Maar dan gaat dus een hele dans aan vooraf. Anneke Naafs in gesprek met gedragsbioloog Martijn Hammers en Myrthe Dokter, die een theatervoorstelling maakte over de bals. Nog veel meer interessante en kleurrijke verhalen over hoe dieren elkaar verleiden in de podcastaflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. En die staat nu online en is te vinden via NPO Radio 1 of uw podcast-app. Bodem tot leven. Uit de natuurfilm Grutto van en uitgevoerd door de Nederlandse singer-songwriter, componist en pianist Sophia Dracht. De gesprekken tussen Johan Remkes en de boeren deze week zijn nauwelijks afgelopen als de resultaten uitlekken van een nieuwe internationale stikstofstudie. Wat heeft dat voor gevolgen? Aan tafel zijn melkveehouder Alex Datema van Boer en Natuur. Alex, goedemorgen. En Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, toen jullie gingen zitten, zei ik, nou, daar zijn we weer. We spreken elkaar regelmatig de laatste tijd. Hoe hangt de vlag erbij, heren? Nu eventjes, kort. Dit was weer een roerig weekje, maar het is mooi weer nog steeds. Het is wel een beetje droog, maar... Nee, wel goed. Ik ben een optimistisch mens, hè, dat weet je. Maar ik kijk zonnig naar de toekomst. Ja. Jij, Raoul? Ja, drukke tijden. Er gebeurt heel veel. Ja. Heel veel nieuwe discussies. Maar ook dus inderdaad nieuwe wetenschappelijke, of eigenlijk aangescherpte aan wetenschappelijke inzichten. Er komen ook nog een aantal uitspraken van de Raad van State aan. Die ook weer tot de nodige nieuws en discussie zullen leiden. Dus, kun jij even kort vertellen, wat is dat nou voor studie die uitlekte? Ik denk uitlekte, dat klinkt spannender dan het eigenlijk is. Het is voor heel veel verschillende ecosystemen, dus de beschermde habitats waar het over gaat, wordt onder meer gekeken wat is nu het effect van stikstofdepositie op die vegetaties. De vorige studie die was ongeveer 10 jaar geleden afgerond. En daarna zijn er natuurlijk allerlei aanvullende onderzoeken gedaan. Vooral heel veel experimenten in allerlei plekken in Europa, maar ook daarbuiten. En die nieuwe inzichten die zijn weer verwerkt naar de state of the art. Van wat weten we nu over die effecten van stikstofdepositie. En dat onderzoek heeft eigenlijk laten zien dat voor een aantal ecosystemen... de hoeveelheid stikstof die ze kunnen verdragen zonder dat er echt negatieve veranderingen optreden, nog lager is dan men eerst dacht. Internationale studie, hè? Ja, inderdaad. Ja. Niet alleen maar betrekking hebbend op Nederland. Wat is de impact van dit nieuwe rapport of deze studie? Ja, dat zal betekenen dat dus voor een aantal ecosystemen, en dat geldt bijvoorbeeld onder meer voor bossen op de Veluwe, dat bekend is dat eigenlijk de hoeveelheid stikstof die zo'n ecosysteem aan kan nog lager is dan men in eerste instantie waar men van uitging. Dus als je eigenlijk onder die drempelwaarde, dus eigenlijk een soort maximale norm wat een gezond ecosysteem kan hebben, dus als je daaronder wil komen, dat betekent met de uitstoot die er nu is, dat we uiteindelijk extra maatregelen zullen moeten gaan nemen om daaronder te komen. Ja. Mijn inschatting is dat het eigenlijk voor de korte termijn niet zoveel uitmaakt, omdat we nog zo ver boven die grenswaarden zitten. Het belangrijkste is nu gewoon om snel te beginnen met het verminderen van die stikstofdepositie en dus met de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak. En dan gaandeweg in de loop der jaren, dan kunnen we zien van Okay, misschien nog aanscherpen. Zij zitten op de goede weg. Ja. Hoe gaat het met die natuur? En is er eventueel nog aanvullende maatregelen nodig? Alex, jij zat deze week ook weer om tafel, hè, met Johan Remkes. Wat dacht je toen de NOS vrijdag met dit nieuws kwam over dit weer nieuwe rapport? Nou, toch een beetje zo'n wat nu weer gevoel, hè, krijg je dan. Dat gebeurt in dat stikstofdossier natuurlijk continu. Dat je denkt van we hebben een bepaald uitgangspunt en we gaan verder. En dan gebeurt er weer iets. Of een rechtelijke uitspraak of dit soort rapporten. Maar inmiddels heb ik geleerd dat je daar ook een beetje van je af moet laten glijden. Want het is net als Raoul net zegt, hè, want het is een verbeterd inzicht in wat er gaat gebeuren en wat je nodig hebt. En moeten we daar morgen iets mee? Nee, want we zitten zo ver boven die normen dat we gewoon eerst aan de slag moeten. En dat we dan maar moeten kijken waar we komen en hoe ver we komen en wat er op dat moment dan nog nodig is. Want dat kun je op dit moment toch niet overzien. Nee. Boerenorganisatie TLO, LTO, die sprak ook met Remkes in een andere bijeenkomst. Was na afloop opvallend positief. Hoe weeg jij die reactie? Nou, ik ben blij dat ze zo positief uit dat gesprek kwamen. Maar ik kon het niet helemaal plaatsen, om eerlijk te zijn. Maar volgens mij is de constatering, hè, dat ze in ieder geval met elkaar tot de conclusie gekomen zijn, we moeten het samen oplossen, daar ben ik heel blij mee. Want dat is wat we volgens mij, er is maar één manier, dat is het samen oplossen. Ja, ja. Maar de punten die genoemd zijn, alsof dat op dit moment binnengehaald is, hè, van we moeten kritisch kijken naar of de kritische depositiewaarde, die KDW, of dat nu wel het instrument is waar je alleen op moet sturen, of dat je ook moet zorgen dat je ook op andere juridische basis, zeg maar, vergunningen kunt geven. En nog een paar punten, die waren volgens mij niet nieuw, want ik had het idee dat die al in een brief die in juli naar de Kamer gestuurd is door Christiane van Wal eigenlijk ook al benoemd werden. Ja. Dus ik was blij met het positieve gevoel van de heren, maar kon dat niet helemaal rijmen met de punten die ze binnengehaald hadden, volgens hen. Om daar iets meer van te snappen, moeten we toch even nog die KDW-rol, kun jij dat nog even in één zin uitleggen? Ja, die kritische depositiewaarde, dat is eigenlijk de maximale hoeveelheid stikstof die een bepaald ecosysteem, een bepaald type habitat kan hebben zonder dat er verslechtering optreedt. Ja. Dus. Dat instrument van die KDW, het is daar nu heel veel discussie over? Of lijkt het alsof daar discussie over is? Er is heel veel discussie over bij de mensen die daar verder niet zoveel onderzoek naar doen. Maar zeg maar, onder de ecologen die daar onderzoek naar doen, is die discussie er veel minder. Dus eigenlijk, hoe meer onderzoek er gedaan wordt, hoe duidelijker die grenzen precies zijn. En uiteraard hangt het niet alleen van stikstofdepositie af, van wat de gevolgen precies zijn. Dus het hangt ook af van verdroging, de kwaliteit van de bodem en allerlei andere factoren. Ja. Maar die hoeveelheid stikstof, dat wordt wel duidelijk, dat is wel een soort grens. Als je daar boven komt, dan zie je gewoon verslechtering. Want heel veel deskundigen die zeggen, nou, die KDW, dat is een heel goed instrumentarium om te meten wat er met de natuur zal gebeuren, hoeveel stikstof. Of tenminste het beste wat we nu hebben. Ja. En tegenstanders of critici die zeggen, ja, dan moet dus een boer die hier zijn bedrijf heeft, die wordt er dan op afgerekend wat daar in de verte aan stikstof valt. En dan moeten we nog maar zien wat dat met die natuur doet. En dan moet ik morgen koeien wegdoen of mijn bedrijf. Toch beschets ik dat zo goed? Dat is een beetje de discussie, toch, Alex? Ja, waar het denk ik vooral op vast zit is, zeg maar, wij, Europa, wij moeten voldoen aan Europese regels. En die zeggen, je moet borg staan voor de goede staat van de instandhouding van natuur. Ja. Sorry. En de kritische depositiewaarde is één van de parameters waar je op kunt sturen en meten. Maar waar het in Nederland vooral op vastlopen is, want ik bedoel, ik twijfel niet aan de KDW, maar we hebben het juridisch zo in elkaar getimmerd dat je inderdaad als boer, zeg maar, als je een vergunning wilt aanvragen, dat je eigenlijk afgerekend wordt op de kritische depositiewaarde van een DL bedrijf, heeft op een natuurgebied. En dat is een hele rare rekensom. En waar we eigenlijk naartoe willen vanuit de landbouw, en daar ben ik het van harte mee eens, dat je gewoon in de toekomst meer gaat afrekenen. Dus de vergunningverlening van bedrijven, en dan gaat het niet alleen over landbouw, hè, dan gaat het ook over industrie, gaat zelfs over wegen. Maar dat je bij die vergunningverlening veel meer uitgaat van de goede staat van instandhouding van de natuur, in plaats van dat we zoals nu onze hele vergunningverlening gebaseerd hebben op de KDW. En dat is iets anders dan de KDW ter discussie stellen. Ja. Alleen, ik zie de KDW als één van de parameters om te kijken hoe het gaat met de natuur, en we zouden dat breder moeten doen. En daarvoor wordt nu ook een ecologische autoriteit opgericht, hè, door de overheid, die juist dat brede perspectief moet hebben. En dan zou je op termijn, want nu is de hele wetgeving erop ingericht, dus je moet de wetgeving aanpassen, zou je over moeten stappen van dat je gaat beoordelen naar de goede staat van instandhouding, waar de KDW dan een structureel onderdeel van is. Zonder dit hele gesprek over de KDW te laten gaan, maar hoe vind jij die? Is het nog een discussie of is het maar traineren en uitstellen en nou weer een nieuwe instantie en nou weer discussie over de KDW? Uiteindelijk gaat het om, dus voor elke activiteit, en of dat nu uitbreiding van veehouderijbedrijf is of de aanleg van de snelweg, aanleg van een industrieterrein, moet gekeken worden wat zijn de effecten voor beschermde natuurwaarden. Nou, die effecten, dat kan van alles zijn. Dat kan geluid zijn, dat kan effecten op de waterhuishouding zijn. Maar heel belangrijk in Nederland is ook de effecten op de stikstofdepositie. Daar is nu heel veel aandacht voor, omdat eigenlijk de stikstofdepositie in Nederland gewoon op de meeste plekken veel en veel te hoog is. Ja. Wat in praktijk neerkomt op alles wat je nu doet, wat leidt tot nog meer stikstofdepositie, weet je gewoon, dat is nog een verdere verslechtering, dus dat kan niet. Maar eigenlijk wordt er nu ook al naar dat totaalplaatje gekeken. Dus projecten waar ook bijvoorbeeld, waar heel duidelijk is dat het effecten heeft op de waterhuishouding, wordt daar ook al naar gekeken. Alleen voor veel activiteiten is met name die stikstofdepositie heel belangrijk. En dan is dus die kritische depositiewaarde de norm. Ja, zolang je daarboven zit en ruim daarboven zit, ja, is het juridisch gewoon heel moeilijk om te zeggen van, we geven dit toestemming, want dat betekent de verslechtering. Dus het belangrijkste is dus die vermindering. En op het moment dat je rond die kritische depositiewaarde zit, of liever nog daaronder, ja, dan is het een stuk makkelijker. Want dan kun je prima beargumenteren van, oké, deze activiteit leidt vrijwel niet tot een verdere verhoging. Ja, ja. Ja, dan hoef je maar Rutte nu zegt, niemand is getrouwd met een afkorting. Geeft dat dan aan dat dan toch aan het schuiven is, dat ze dat dan los willen laten? Of dat de tegenstanders van die KDW kunnen denken, nou, zie je wel, het kabinet Rutte is ook niet getrouwd met de KDW. Nee, ik denk dat het klopt. Niemand is getrouwd met een afkorting. Op dit moment is voor activiteiten die leiden tot stikstofdepositie, is het gewoon een hele belangrijke norm. Ja. En als het kabinet er inderdaad voor zorgt, samen met al die andere partijen, dat is die stikstofdepositie fors naar beneden gaat, ja, dan hebben we het daar waarschijnlijk niet meer over. Omdat het dan allemaal veel minder en misschien zelfs niet meer relevant is. Alex, jij zat woensdag met andere groene boeren aan tafel bij Remkes. Hoe gingen die gesprekken? Ja, het was een leuk gesprek. Ik vind dat Remkes daar ook goed doet. Hè. En het gezelschap was weer indrukwekkend. Hè, met Rutte aan tafel en Mark Harbers, Christiane van der Waal en Henk Staghouwer. Ja. En Remkes nodelde ons eigenlijk uit, maar dat was wel een verrassende openingsset in mijn beleving. Hij zei van, goh, ik wil graag met jullie praten over de toekomst van de landbouw. Hoe ziet de landbouw er over 15, 20 jaar uit? En wat hebben jullie nodig om die toekomst te bereiken? En we hebben 2,5 uur gesproken volgens mij. En het laatste half uur hebben we nog wat gebakkeleid over doelen en tijdstermijnen. Ja. Maar de overige 2 uur vooral gesproken over het toekomstbeeld van de landbouw en wat wij als boeren nodig hebben om daar stappen in te zetten. Ja. En wat hebben jullie nodig? Wat wij nodig hebben is stabiel beleid. En dan kun je heel lang discussiëren over hoe dat beleid eruit moet zien. Maar stabiel beleid voor de komende 10, 15 jaar. Zodat je als boer weet waar je in moet investeren. En wat we nodig hebben is de juiste context, zeg maar, om duurzaam te kunnen boeren. Daar hebben we het heel erg over gehad. En met context bedoel ik eigenlijk dat je het economische systeem ook zo inricht dat duurzaam boeren, dat je daar je geld mee kunt verdienen. En dat je niet gedwongen wordt in de red race van de schaalvergroting waar we nu nog steeds in zitten. Ja, daar kwam Remkes ook wel mee. Hè? In een van de persconferenties, een van de momenten van, we moeten perspectief bieden aan de landbouwsector. Ja, en dat is, ik vind dat heel bijzonder, zeg maar, dat hij toen ik deze baan aannam, dat hij zei van, ik leid de gesprekken tussen de sector en de overheid. En dat hij nu zegt, ik kom de tweede helft van september met een rapport. En dat gaat ook over het perspectief van de landbouw. Ik ben daar heel blij mee trouwens. Ja. Want dat hebben we echt nodig. En we hebben wat suggesties gedaan in dat gesprek. En echt vanuit mijn achtergrond natuurlijk vooral ingezet op de ecosysteemdiensten. Hè, de groen-blauwe diensten. Je kunt er allerlei namen aan hangen, agrarisch natuurbeheer. Maar dat het voor een boer, als wij vinden dat ons landelijk gebied ook een bijdrage moet leveren aan natuur en landschap en biodiversiteit, ja, dat je daar dan als maatschappij ook mede verantwoordelijk voor bent. En ja, die mede verantwoordelijkheid, dat hoort zich ook te vertalen in geld, in euro's. Ja, dus dat je als boer zeg maar niet alleen maar melk produceert of suikerbieten of bloemen of wat dan ook, maar ook zorg draagt voor het landschap. Ja, ik zeg altijd letterlijk, hè, het is nog steeds, als ik ook gewoon naar ons eigen bedrijf kijk, als ik zeker wil zijn van mijn toekomst, dan ben ik ook nog steeds gedwongen om te kijken van, goh, kan ik niet nog wat meer koeien melken? Kan ik mijn bedrijf nog wat uitbreiden, intensiveren? Want dat is de afgelopen 30 jaar de beste garantie geweest voor een goede toekomst. En dat zou zo mooi zijn, zeg maar, dat ik ook de afweging kan maken, ja, ga ik volgend jaar nou 10 koeien minder melken? Ga ik meer aan natuurbeheer doen? En kan ik daar dan net zoveel, en misschien zelfs wel iets meer mee verdienen dan met nog meer koeien? Ja. En zolang die dingen niet naast elkaar en tegen elkaar opwegen, ja, dan is de keuze voor een ondernemende boer die zijn bedrijf veilig wil stellen, ja, snel gemaakt. Maar over bedrijf veilig stellen, ik neem aan dat jij bent natuurlijk een man ook van boer en natuur, dat je niet alleen vindt dat je voor die natuur moet zorgen omdat je daar op een dag ook geld voor krijgt, hè? Dat je niet alleen melk produceert, maar ook een grutto bij wijze van spreken, maar dat die natuur natuurlijk ook voor jullie zorgt. De natuur is natuurlijk ook wat jullie opdraaien, van uitputten, van dingen van laten groeien. Nou, we zijn natuurlijk als landbouw ben je ontzettend afhankelijk van natuur en je bent eigenlijk een beetje onderdeel van de natuur, maar daar zit het, op een gegeven moment houdt op, zeg maar, waar ik de natuur voor nodig heb voor mijn bedrijfsvoering. Hè? En nu belast ik de natuur te veel met mijn bedrijf, dus die belasting moet naar beneden als ik het over stikstof heb. Maar dat houdt op een gegeven moment op met daar waar ik, zeg maar, iets toevoeg waarbij iedereen zegt van, goh, daar wordt het landschap mooier van, maar dat verandert mijn productie niet van. Dus er zit zeker een deel is gewoon eigen verantwoordelijkheid. Dus dat we schoon water hebben op mijn bedrijf, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar als je ook nog wil, zeg maar, dat ik water ga bergen omdat er bij hevig regenval ergens anders iets onderstroomt, of dat we moeten zorgen dat er meer water opgenomen wordt als grondwater in plaats van snel afvoeren, omdat dat ergens anders die weer als kwel naar boven komt. Ja, ja, dat zijn dingen die raken mij wel, maar dat zijn eigenlijk maatschappelijke dingen. Dus die zit in mijn beleving een soort lijn ergens waar mijn verantwoordelijkheid voor wat ik sowieso moet doen als boer overgaat in iets wat we als maatschappij van elkaar vragen en met elkaar willen. Ja, ja, en daar wil ik nou ook wel graag voor betaald worden. Voelen jullie dat dat in de maatschappij aanwezig is, Raoul, waar Alex het nu over heeft, dat wij eigenlijk als burger ook de boer zouden betalen voor, nou, gooi dat water maar omhoog, maai maar later, houtwallen, poelen, weet ik veel, dat soort zaken? Ja, ik denk dat een hele belangrijke denkrichting is en met name, we zien nu natuurlijk met de enorme droogte die we nu hebben en de gevolgen daarvan, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur, drinkwatervoorziening. Dus we hebben als maatschappij een enorme opgave om bijvoorbeeld water veel langer vast te houden, ook te zorgen voor schoon drinkwater, ook op lange termijn. Dat moeten we als maatschappij doen. En daar kunnen agrariërs, grondeigenaren een ontzettend belangrijke rol in spelen. En dan is het heel logisch dat je als maatschappij daar ook voor zorgt van dat de kosten daarvoor gedekt zijn. Ja. Net als heel veel andere diensten is het een dienst die bepaalde partijen de maatschappij kunnen leveren. Ja, ja, logisch dat. Dat noemde Remkes nu dus. Maar Alex, je hebt ook aan tafel gezeten met Henk Staghouwer, die was er ook. Dat zou toch ook wel uit zijn koker moeten komen, dat toekomstperspectief voor boeren? Nou, maar dat stond ook in de 49 kantjes van Henk Staghouwer. Ik bedoel, iedereen doet altijd heel negatief over die brief van Henk Staghouwer. Ik zeg altijd, alle dingen die wij nodig hebben stonden erin. Ze waren alleen niet zo concreet dat je er als boer mee aan de slag kunt op dit moment. Maar alles wat wij nodig hebben voor het perspectief van de landbouw, dat stond wel in de eerste brief van Henk Staghouwer. Alleen ik hoop dat in de tweede brief van Henk Staghouwer dat hij het zo concreet kan maken dat erin staat van, nou, daar hebben we zoveel geld voor over als maatschappij. En dat betekent dat 50%, 60%, 70% van de boeren daar gebruik van kan maken als het over dat soort dingen gaat. Dus dat perspectief ontbrak echt in die eerste brief. Ja. Maar de onderwerpen stonden er allemaal keurig in. Wij moeten dus ook iets beter lezen misschien bij de volgende brief van Henk. Nou ja, er komt iets beter lezen. Ik denk, het is natuurlijk ook een beetje een politiek spel. Hè. Ja, mijn gevoel is ook een beetje, er moest iemand een beetje geslachtofferd worden in het Kamerdebat. En Christian van der Wal stond een mannetje en Henk Staghouwer die is daar slachtoffer van geworden. Over een week of 2, 3 komt Remkes met zijn bevindingen. Even kort, wat verwachten we daarvan? Ja, ik ben heel benieuwd. Hè. Ik kan dat een Groninger zeggen. Hè. Remkes is natuurlijk een beetje een Groninger eigenheimer. Dus die zal toch wel echt een beetje zijn eigen ding doen, denk ik, is mijn verwachting. Ja. En ik hoop dat hij vooral de link weten te maken van, goh, we hebben een grote uitdaging als het om stikstof gaat. Maar dat is maar één van de dingen. Het gaat ook over klimaat en waterkwaliteit en biodiversiteit. Ja. En dat je dat gezamenlijk aan moet pakken. En dat hij echt dat vanuit het perspectief van de landbouw weet te schetsen wat er dan nodig is om die landbouw daaraan te laten werken. Ik hoop dat echt dat hij die link kan maken. Ja. Raoul? Ja, daar sluit ik me graag bij aan. Ik denk dat het rapport wat hij vorige keer natuurlijk heeft opgeleverd, niet alles kan overal, heel duidelijk de problematiek schetst. Ook vanuit dat samenhangend perspectief met verdroging, vergroting, verbetering van biodiversiteit. En dat nu inderdaad ook die link wordt gelegd. Maar oké, wat kunnen we dan concreet gaan doen? En hoe